हाँ भाई आ जाए, कौन है कौन मतलब है बीमार, उन्हीं की कोई भैया नहीं है क्या अपनी है, कहते हैं ना भैया नहीं अपने ही है। खैर का मतलब ये होता है कि जो अजनबी हो, अपने का मतलब ये होता है अपना रिश्तेदार हो, ये अपना है जी अजनबी नहीं है। ये भी खुदा के दाएं मिलने रिश्ता नाता कायम कर रखा है। ये अंबिया औलिया जो है ना ये गैरुल्लाह नहीं, जब हम गैरुल्लाह कहते हैं चिड़ लगती है, गैरुल्लाह नहीं ये गुस्ताख है गैरुल्लाह कहने वाले। तो मतलब ये है तुम खुदा की रिश्तेदारियां बना रखी है तुमने। हाँ साफ लफ्ज यार कर रखा है, खुदा दे यार है, फलान ने अपने यार बना रखे है, हमारे यहां गाली है कि नहीं, फलान जनानी ने यार बनाया है ना, फलान औरत ने यार बनाया है जी, गाली है कि नहीं, हे आदमी ये अज्ञान फलाने यार है, है? और यार गलत साफ दिखा रहे जी, मैं अपनी मैं तो नहीं देख रहा हूं किताब को, मेरे का देख रहा नहीं बैठा और कहे बड़ी चलने में ढूंढा जी, तो लीजिए तुम जो फलाम तुम देखे जवाब दो, मैं मुकाबला करता अगर तो बोला हम से जवाब दो, मैं भी खुश खबीर का जवाब देवा, मैं इफ्तिखार हजन जो हजन शाह अता चाहता बुखारी की साय में बना है पीर का बच्चा, अब गालियां देता है कहते काम फिर गुस्ताख नहीं ईमान बद अकीदा मौलवी, खुदा इनके जहन्नम में फेंकेगा लफ्ज लिख लो, ये गुस्ताख बद अकीदा मौलवी जो कि औलिया अल्लाह को नहीं मानते और उनको कहते हैं कि ये गैरुल्लाह है, इनको खुदा सिर्फ खुदा की जहन्नम में फेंकेगा। किताब उसकी आए मकामात औलिया, मैं कह रहा हूं जहां रुकने लगा है, उसने शाह जी जब तौहीद की तकरीर करते थे क्यों नहीं बोलता, बकता क्यों नहीं था, वो तकिया कर रखा था इसने, शाह जी मर गए तो अभी ये उठ खड़ा हुआ, अब शाह जी के मुताबिक तेरा क्या फतवा है, उन्होंने बच्चा समझ करके के चलो जी ये ऐसे पास है या ये पास है, चलो इसको जी अपने साथ मिला लो, उन्होंने अपने साथ मिला लिया, आधारी बना दिया, अब ये बकवास बदलने लग गया, गुस्ताख बेईमान बद अकीदा मौलवी, शेख खान शेख कुरान शाह इन सबको खुदा जहन्नम में फेंकेगा। साफ लफ्ज रखे मुझे ना सुना हैरान हो गया, कोई कभी जवाब दोगे क्या जवाब दे इसका बंदा, गालियों को जवाब गाली नहीं, गैरुल्लाह का मतलब यह है कि ये खुदा के गैर नहीं है, ये खुदा दे यार है ना, खुदा दे यार हम खुदा के यार भी बन गए हैं, नानिया ने यार तो समझे होंगे सब, मैं खुदा के यार बना रहे हैं, ऐसे बेईमान है जी हक जा यार इन्हीं यार मैं कहना ठीक नहीं, ये कह ठीक है, तो कई लोग बल्कि इसे इतराज करने नहीं रखते और भी इतराज करते हैं, मैंने ऐसा लफ्ज मुंह में आग नहीं चाहिए, असहाब क्यों नहीं आते, बुरा लगता है असहाब का लफ्ज आखिर हैं जी, असहाब सब हक है, मैं तो यार ना मैं तो कुल असहाब हक कुल असहाब अहलफ ठीक सही ना मुझे कुल असहाब पर हक समझ मेरा दया की है, मैं तो रोज सुनवाना सब गलत है, हक चार यार बाकी सब ना हक है, हसन ना हक मुआविया ना हक है, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ना हक, सारे बिजन साहब सब ना हक, क्या इन लोगों ने एक बात मना रखी हाँ जी मजालू बहन हो बहन जिन्नत न सबा, यही बात आ गई है, ताजुब का मकाम है, इन लोगों ने फरिश्तों को खुदा की बेटियां बना के इधर फरिश्तों को जिन्नों की किस्म बना करके खुदा में और जिन्नों में रिश्ता नाता बना रखा है, कायम कर रखा है रिश्ता नाता कायम कर रखा है, उल्ला ने यार फुला दे अजनबी नहीं बिगाने नहीं यार फुला दे, हालांकि कहां खुदा कहां जिन और मलाइका नूरी नारी खाकी मखलूक, खुदा के साथ क्या इनको नस्बत देते हो, इस बात का तो जिन्नात का भी पूरा यकीन है, इन मुहजरून उनमें से बदकार जिन गिरफ्तार करके हाजिर किए जाएंगे, अल्लाह तो तमाम है वो से पाक है जो ये काफी झूठ मूठ उसकी नस्बत बयान करते हैं, मान तुम्हारे जहीन او مشرکو تم اور وہ جنات وغیرہ جن کو تم پوچھتے ہو, تم سب کسی کو خدا کی عبادت کے خلاف گمراہ نہیں کر سکتے. فاتحون گمراہ نہیں کر سکتے تم, مگر اسی شخص کو گمراہ کر سکتے ہو جو کہ سال جہیم خامخا جہنم میں جانے والے ہی ہو. اس نے خود جہنم میں جانا ہے کہ تمہاری کچھ سیکھ مل جائے گی, تمہاری سیکھ کے ساتھ جہنم میں وہ بھی چلا جائے گا. مگر جو نیب ہے ان کو تو گمراہ تم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا تمہاری شرارتوں سے, تمہاری سیکھوں سے. اب رہے فرشتے, وہ تو ہے جات, اب رہے فرشتے. فرشتے ان کا اپنا قول ہے کہ ما منا الا له مقام معلوم, وانا لنحن الصافون, وانا لنحن المسبحون. فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا درجہ مہین ہے, ہم میں سے ہر ایک کا درجہ مہین ہے, اسی کے حکموں کی وجہ آبنی میں لگے رہتے ہیں, اپنی رائے سے کچھ نہیں کر سکتے. اگر وہ خدا نہ کہے ان کی سفارش کرو وہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ کہے تو پہلے وہ بول اٹھیں گے یہ اس کا یہ کر دیں, خدا سے تو پوچھا نہیں. تو وہ تو خدا کیا کہ بات ہی نہیں کر سکتے. خدا جب تک نہ کہے تو وہ اس بات کو وہ خود نہیں اپنے رائے سے کرتے. اگر ایک مشرک نے آ کے کہہ دیا ہے کہ اے نوری مخلوق خدا کی آگے میری سفارش کر, میں ایک بندے کو قتل کر بیٹھا ہوں اور مجھے پھانسی چاہیے ہے, تو تم خدا کی آگے کہو اس کو چھوڑ دے. خدا تعالیٰ قادری پر خوش ہے نا, جب قادری پر خوش نہیں خدا کی مرضی کیا ہے کہ قادری کو سزا ملے کہ قادری چھوٹے. خدا کی مرضی تو یہ ہے نا, مگر یہ آگے نوری مخلوق یہ کہہ دے خدا ہے تو وہ قادری ختم ہو جائے, مگر میری بات سن لے تو اس کو تم چھوڑا دو. خدا کی مرضی کے خلاف کام کرائے گا؟ یہ بول کیسے سکتا ہے؟ نوری مخلوق بول ہی نہیں سکتا جب تک خدا اجازت نہ دے رہے. اس نے اجازت دی نہیں, یہ سواری کیسے کرنے بیٹھ گیا؟ خدا کو کہا دینا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ سواری کا تم کو سواری دے, اس کا کیا جواب ہوگا نوری مخلوق کے پاس؟ ہاں اپنی رائے سے کچھ نہیں کہہ سکتے, نہ اپنے حد سے آگے بڑھ سکتے ہیں. یقیناً انہیں سواب ہوں سب بستا قطار باندھ کر ہم کھڑے ہیں, ہر کوئی اپنی اپنی حد پر کھڑا رہتا ہے. انہیں مسب ہوں ہم اللہ ہی کی باتیں یہاں کرنے میں ہر وقت مصروف ہیں. جب خدا جا کے ساری کرتے ہیں ساری کرتے ہیں آج بھی کرتے ہیں چلیے ہر ایک ہو سکتا ہے. وہ تو یہ ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف کا یہ کام کر چلیے ہر ایک وہی ہوتا ہے. خدا کی اجازت کوئی نہیں کہ اس نے کہا کہ نہیں, تو پھر وہ عبادت تو کوئی نہ ہوئی. خدا کہتا ہے میرے ساتھ سب آج بندے ہو کر کے میری پارٹی بیان کر رہے ہیں. نہیں قانون ہے یقین ہونا تعجب کا مقام ہے, یہ مشرک مکے کے نزول قرآن سے پہلے کہا کرتے تھے نہ اگر ہمارے پاس بھی پہلے لوگوں کی سی کوئی نصیحت آمیز کتاب آ جاتی یقیناً ہم بھی خدا کے خالص اور برگزیدہ بندے ہو جاتے. پہلے یوں کہا کرتے تھے, اور جب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور مقدس کتاب قرآن مجید ان کے پاس آ گئی, پیغمبر بھی آ گیا کتاب بھی آ گئی, پہلے تو دعائیں مانگتے تھے اب وہ کافر ہو گئی. اسی وقت انہوں نے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا. شرم حیا نہیں آتی, خود ہی پہلے دعائیں کرتے تھے جب آ گئے تو اب ٹھکرا دیا, میری نعمت کو ٹھکرا دیا. تم اس نعمت کو خود مانتے تھے, اس نعمت کو تم مانتے تھے, میں نے تمہاری بات مان لی, میں نے کہا ٹھیک ہے میں رسول بھی بھیجتا ہوں کتاب بھی بھیجتا ہوں. میری اس قدر نعمت دنیا جہان کی نعمتوں میں سے یہ بہت بڑی اونچی نعمتیں ہیں, تو ان سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں. خدا نے جسمانی نعمتیں دی ہیں, آفاقی نعمتیں دی ہیں, انفسی نعمتیں دی ہیں, انعامی نعمتیں دی ہیں, سب کچھ دیا ہے, مگر یہ جو دو نعمتیں ہیں نا ان کی برابری کوئی نعمت نہیں کر سکتی. ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اچھا بہت اچھا پھنسا بھیا لمبا پتہ لگ جائے گا جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں پتہ لگ جاتی ചാടിയതാണ് മാർഗം. മറ്റും കൊണ്ടുള്ള കേസുകളിൽ സ്വസോഹനാലും അച്ഛാ ചേർക്കാൻ കഞ്ചാമാനും കണ്ടോ സഭക്ക് കഴിമറ്റുള്ള നിർബാധി നൽകും സരി ഇന്നും മൻസൂറും നിങ്ങൾക്കും ധനാലും കാലവും ഇന്ത്യൻ കാര്യക്കാർ മുസ്ലിം പദ്ധതി ചാലിക്കാനാണ് അത് ഹാക്കി പരമ്പര എനിക്ക് വളരെ തോർക്കും മഹലൂക്ക് പറയാൻ അപ്പനെ ഹാസ് ബന്ധോ യാ പൈഗംബറോ കെ ഹാത്ത് മേ ഹമാര പേരി ഇർഷാദ് ഹോ ചുക്കാ ഹൈ കെ ഹമാരെ ഹാത്ത് സേ കോയി ശഖ്സ് ബനെ ഇനിക്കി മദദ് ഹോനി ഹൈ ഇൻകാ മൈ ഇന്ദാദി ഹൂംഗാ ഔർ ബിലാ ശക് ഹമാര ലഷ്കർ ഹമാര ഇസ്ലാം കാ ലഷ്കർ ജോ ഹൈ ജരൂർ ഗാലിബ് ഹോകെ രഹേഗാ ഇസ് വാസ്തേ തവല്ലാ അലാ മഹത്താഹി യാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലം ചന്ദ് ദിൻ കേ ലിയേ ചന്ദ് ദിനോ കേ ലിയേ ഇൻ മുൻകിനോ സേ കോയി താലുക് നാ കരോ ഔർ ഇൻകോ ദേഖ്തേ രഹോ ഫസൗഫ യുസിരൂൻ ആഗേ ചൽകർ യേ ഖുദ് ബി അപ്നാ നതീജാ ദേഖ് ലേംഗേ കഹതേ ഹൈ കി ബോലോ ക്യാ നതീജാ ഹോഗാ ലിയാനത് ഫിർ കോയി ഹൈ നതീജാ ലിയാനത് ഫിർ ആജാ കഹാൻ യേ ഝൂൾ ഹോ ഗയാ ദാ യാ കാ കൗൺ സീ ചീസ് റുകാവട് ആഗീ ബീച് മേ ആതേ ആതേ ഫിർ ക്യോ റുക് ഗയാ ഐസേ ഐസേ ബക്വാസ് ബക്തേ ഥേ ഖുദാ ഫർമാതാ ഹൈ ശർമ നീ ആതീ ഹൈ ഇൻ പരീദോ കോ അഫബി അസാബിൽ ആജസ് താജിലൂ ഇതിനി നിഡർ ഹോ ഗയേ യേ ഹമാരെ അസാബ് കോ ജൽദി മാംഗതേ ഹൈ അബ് തോ നിഡർ ഹൈ യേ ലേക്കിൻ ഇദാ നസല ബിസാഹതിഹിം യാദ് രഖേ ജബ് വോ അസാബ് ഇൻകേ ഘരോ കേ അംഗനായിയോ മേ നാസിൽ ഹോ ജായേഗാ ഇൻകേ ഘരോ കേ അംഗനായിയോ മേ ആ ജായേഗാ തോ സാ സബാഹുൽ മുൻസരീൻ ജിൻ ലോഗോ കോ പഹലേ സേ ഡരായാ ജാ ചുക്കാ ഹൈ ഔർ ഉൻഹേ നഹീ നാ മാനാ ഥാ ഉൻകീ യേ സുബഹ ബഡി മജ്ബൂത് സുബഹ ഹോഗീ അംഗനായിയോ മേ ആംഗനോ മേ ഐസേ വേരാ പഞ്ചാബി സബാൻ വേരാ ആംഗൻ ഹർസാ ഫസാ സബാഹുൽ മുൻസരീൻ ഉൻകീ യേ സുബഹ ബഡി മജ്ബൂത് ഹോയി മതവല്ലാ അനു ഹത്തായി ഫിർ കഹതാ ഹൂ ചന്ദ് ദിനോ കേ ലിയേ ഇൻസേ താലുക് നാ കരോ ഔർ ദേഖ്തേ രഹോ ഫസാ വയും സരീൻ യേ ഭീ അപ്നാ നതീജാ ദേഖ് ലേംഗേ مارا خلاصا میری ساری تقریر سورت صافات کا یہ ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین تیرا ربی ہے دوسرے ناری موسی خاکی سب کی شراکت نیابت اعانت مشاورت اور شفاعت قاضیہ سے بالکل پاک ہے یہ ساری باتیں کہو گے شراکت اعانت نیابت مشاورت مشاورت اور وزارت اور شفاعت قاضیہ سے بالکل پاک ہے ان تمام باتوں سے کہ یہ لوگ خدا کے بارے میں بناتے پھرتے ہیں کہ وہ عزت والا ہے اور پیغمبر نجات دہندہ حالات کنندہ نہیں ہوتے. یاد رکھو پیغمبر نجات دہندہ حالات کنندہ نہیں ہوتے. کئی پیغمبروں کو اولیاؤں کو کہتے ہیں کہ وہ ہمیں جب چاہیں کس کو ہلاک کر دیں کس کو چاہیں اس کو بچا دیں. صاحب لکھا اس بیچ میں کیسے قرآن میں چاہیے کیسے قرآن سے ثابت ہے آگے کیسے قرآن سے ثابت ہے پھر احادیث سے ثابت ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نجات دہندہ ہلاک کنندہ رسول نہیں ہوتے. نوری ناری خاکی مخلوق کوئی بھی نہیں ہے نجات دہندہ ہلاک کنندہ. اور پیغمبر جو بچ جاتے ہیں ان کا کمال یہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے. انہم لہم المنصورون ہم ان کی مدد کرتے ہیں. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنَجَّيْنَاهُ الْمُجِيبُونَ نَجَّيْنَاهُ فَآلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے سنی, موسیٰ ہارون کی ہم نے سنی, لوط علیہ السلام کی ہم نے سنی, الیاس علیہ السلام کی ہم نے سنی, یونس علیہ السلام کی ہم نے سنی, ہر پیغمبر کی ہم نے سنی. ہم نے ان کو بچایا ہر قسم کی تکلیف سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. ورنہ تو نجات دہندہ ہلاک کنندہ وغیرہ یہ جتنی صفتیں ہیں صفات حمیدہ الحمدللہ رب العالمین صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں جو رب العالمین ہے. ہلاک کرنا اس کا کام, نجات دینا اس کا کام, تکلیفوں سے نجات دینا اس کا کام. سمجھے یہ سب کام اس کا ہے, نہ کسی نوری کا ہے, نہ کسی ناری کا ہے, نہ کسی خاکی کا ہے. کیسے خدا نے فری کر کے بیان کر دیا جی, یہ خلاصہ نکال دیا اس نے. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والقرآن في الذكر بل الذين كفروا بعزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص فعجبوا أن جاءهم منذر منه وقال الكافرون هذا ساحر كذاب فجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب پہلی صورت صافات اس میں یہ تھا کہ مشرکین جن جن کو شفا بناتے ہیں وہ تو خود بیچارے خدا کے آگے گرگرا رہے ہیں خدا کے حکم کی تابے داری کر رہے ہیں عاجزیاں کرتے ہیں اسی کو پکارتے ہیں حاجات میں مسائل میں وہ شفیع کاری کیسے بن سکتے ہیں اب آگے ترقی آئی سورت سعد میں اور ترقی آئے کہ جن جن کو شفیع غالب سمجھ کر کے مشرکین پکارتے ہیں ان کا اپنا حال تو یہ ہے ان کو مصیبتیں تکلیفیں آتی رہی ہیں اللہ نے بطور آزمائش کے ان کو گرفت میں دیا اور ان کو پکڑا پھر ایسے کوئی شفیع غالب کیسے بنایا جا سکتا ہے وہ خود کی مصیبت میں پکڑے جائے تو اپنی مصیبت سے بچاؤ کی کوشش کریں گے یا دوسروں کی مصیبت سے بچانے کی وہ لوگوں کو کہیں گے یا خدا کو کہیں گے خدا ان کی مصیبت وہ اپنی مصیبت میں پھنسے ہوئے گرفتار ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے سواد مر قرآن سے ذکر قرآن صاحب بیان تام اور نصیحت عام پھر ذکر میں نے صاحب بیان تام صاحب نصیحت عام یہ قرآن شاہد ہے اسی مسئلے کا جو اصافات میں بتایا ہے اور بیان تام نصیحت عام بیان تام اور نصیحت عام ہاں قسم قرآن کی قرآن گواہ ہے پہلے تو کہا تھا نا کہ وہ فرشتے گواہ ہیں جیسے فرشتے گواہ ہیں التالیات ذکر جو ذکر الہی میں لگے رہتے ہیں وہ گواہ ہیں اس بات کی ان الہکم لواحد وہ جو ذکر ہے ان میں سے یہ قرآن بھی تو ذکر ہی ہے نا صرف ذکر تو یہ قرآن بھی اس بات کا گواہ ہے وہی مسئلہ ان الہکم لواحد جو پہلے میں بتایا ہوں سورۃ صافات میں اسی مسئلے کا یہ قرآن بھی گواہ ہے ٹھیک ہو گیا ہاں یہاں سے مقدر ہے ول قرآن اس ذکر اس کا جو جواب ہے نا وہ مقدر ہے ان الہکم لواحد صافات میں مذکور تھا یہاں مقدر ہے فرشتے جو تالیات ذکرن ہیں وہ بھی گواہ ہیں اس بات کے کہ ان الہکم لواحد یہ قرآن خود بجانے تام والا نصیحت عام والا یہ بھی شاہد ہے اسی بات کا ان الہکم لواحد بات تو بالکل واضح ہے جو پہلی صورت میں بیان ہو چکی ہے لکھ لو بات تو بالکل واضح ہے جو کہ پہلی صورت میں بیان ہو چکی ہے صافات میں ان الہکم لواحد اس میں شبہ کی تو کوئی بات ہی نہیں اس میں شبہ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن الذین کفروا یہ کافر ضدی جو ہے نا فی عزت و شکار یہ بڑے گھمنڈ میں اور مخالفت میں مبتلا ہیں پھوٹ میں اور عداوت میں مبتلا ہیں یہ گھمنڈ میں غرور میں مخالفت میں پھوٹ میں اور عداوت میں مبتلا ہیں اس واسطے کر کے یہ ایک کھلی ہوئی واضح بات اس کا انکار کر رہے ہیں وہاں جد میں آ کر کے پھوٹ میں اور عداوت میں آ کر کے ایک واضح بات کھلی بات کا انکار کر رہے ہیں جیسے سورج چڑھا ہوا ہو تو دن میں کوئی کہتا ہے کوئی نہیں چڑھا ہوا رات ہے جیسے کہ کسی نے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ دن میں سورج چڑھا ہوا نصف النہار میں دوپہر کا وقت ہے کہے کہ رات ہے تو مان لے بات ہاں ابھی اینک ماہ پروین یہ رہے گی چاند اور یہ رہے گی ستارے ٹھیک کہتا ہے تو ہے خبیص ہو کتنی واضح بات ہوئے اگر بھی شمس بات اور پھر اس کے متعلق کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بات ہوا نہیں اس لیے اس دعوے کو نہیں نہ مانتے ڈرتے نہیں انہیں ڈر نہیں لگتا کم اہلکنا من قبلہم من قرن تخویر، ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، فنا دو جب ہم ہماری ہلاکت آئی، عذاب آیا نا، فنا دو، بہت کچھ چیختے پکارتے رہے مگر اس وقت چیخنے چلانے سے کیا ہوتا ہے جبکہ خلاصی کی مہلت ہی باقی نہ رہی، ولا تحین مناس، اس وقت چیخنے چلانے سے کیا ہوتا ہے جب خلاصی کی مہلت ہی باقی نہ تھی، لا تحین مناس، لا تا، یہ لا تا جو ہے نا یہ ظاہر سمجھ لو لا نافیہ ہوا ہے نہیں، اور حین مناس نہیں ہے وقت تو چھڑانے کا، وقت تو خلاصی کا، مہلت خلاصی کی، وعجب، دراصل ان لوگوں نے اس بات سے بھی کچھ تعجب کیا ہے، ان کو یہ انوکھی بات لگتی ہے کہ انہیں انسانوں میں سے اور انہیں کے اپنے خاندانوں میں سے ایک ایسی ہستی آ گئی ہے جو ان کو خدا واحد کے عذاب سے ڈرانے والی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس بات کی حیرانی آتی ہے کہ ہم ان پڑھ لوگ، اور رسول کو بہت اونچی شان بھی ہوتی ہے، وہ بھی رسول کو سمجھتے تھے، پتہ کیا کچھ ہوتا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم میں سے کیسے آ گئے، اس بات کو بہت عجب کرتے ہیں، خدا کی طرف سے ان کے پاس آنا کہ بہت بڑی ہستی آ گئی ہے جو ان کو خبردار کرنے والی ہے، اور کافر کیا کہتے ہیں تعجب سے، کہتے ہیں حالات ساحر کذاب، یہ جھوٹا ہے، ہاں جھوٹا ہے، جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور بات نقل کرتا ہے، صرف اتنے تک ہی نہیں کہتے وہ جادوگر اور جھوٹا ہے، بلکہ آگے ایک بات کہتے ہیں، اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل، یوں ہی ہم نہیں کہتے کہ جھوٹا ہے، اس کے جھوٹا ہونے کی ہمارے پاس دلیل ہے، ثبوت ہے، بھائی کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس نبی کے جھوٹا ہونے کی، ولی عزب اللہ کہتے اجال آلیہ کا الہ واحد ہے، بھلے جی بھی کوئی بات ہے جو اس نے یہ مشہور کر رکھی ہے اور اس بات پہ زور دے رہا ہے، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود کر دیا، اتنے سارے معبود، وہ کہتا ہے ایک ہی ہے، بھلا اتنا کام بڑا وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اس نے تو اپنے گورنر چھوڑ رکھے ہیں، اس نے وزیر چھوڑ رکھے ہیں، اس نے نائب چھوڑ رکھے ہیں، نواب اور ان کے ایک ہی بندہ تھوڑا ہی بسر آ سکتا ہے، ساری دنیا پر حکومت کرتا ہے، خدا تعالیٰ اکیلا کس طرح ساری دنیا پر کیسی حکومت کرتا ہے، کیسے کنٹرول کرتا ہوگا، آخر اس نے نائب رکھے ہوئے ہیں، اس نے گورنر رکھے ہوئے ہیں، اس نے اپنے وزیر رکھے ہوئے ہیں، اس نے اپنے نواب رکھے ہوئے ہیں، ریاستیں الگ الگ قسم کی ہوئی ہیں، فلاں ریاست کا نواب فلاں ہے، فلاں ریاست کا نواب فلاں ہے، آخر حکومت زمین زمین میں چلتی، یہ بالکل ایسی بات کرتا ہے، تمہاری ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جیسے کوئی کہے صدر ضیاء الحق جو ہے نا یہ آپ ہی سب کچھ ہو پاکستان میں کر رہا ہے، اکیلا کہاں کہاں کہاں پہنچے گا بھائی، کس کس کی خبر گیری کرے گا بھائی، کس کس کی وہ بات سنے گا، وہاں اس نے نیچے رکھنا، اگر نیچے سے آپ سے یہاں سے چٹھی لکھتے ہو یہاں سے صدر کو، صدر پر پھر چٹھی لکھے گا کس کو، ہے تو ڈپٹی کمشنر کو لکھے گا، تو بات یہاں سے معلوم کرو، سب کو تو کہا دیا کسی نے چٹھی لکھی ہے، تو جو نیچے بیٹھا ہے نہیں تو کہا اس کام کو، اور اگر وہ کہیں اور بات ہو تو وہ سمجھ جائے گا وزیر کو کہے گا کہ تو یہ کام کر کے، وہ تو دوسروں میں کام کرواتے ہیں، یہ کرتا ہے کہ ایک اکیلا ہی کرتا ہے، نہ کوئی اس کا وزیر ہے، نہ کوئی اس کا مشیر ہے، نہ اس کا کوئی نواب ہے، نہ اس کا کوئی گورنر ہے، نہ اس کا کوئی افسر مال ہے، یہ کیا حکومت کر رہی ہے، ان لہٰذا نشرم ہو جا، واقعی یہ معبودوں کی کانٹ چھانٹ کے یہ کر رہا ہے محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی کوئی عجیب سی بات لگتی ہے، پھر چنانچہ من تلک الملأ منهم, ان قریشیوں رئیسوں میں سے یہ کہتے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں اٹھے جانا, چلا چلا, امشو امشو امشو امشو, چلو چلو چلو نکلو. ہاں کوئی نہ سمجھے اس کی بات, بس بھی والا آلے ہاتھوں کو اپنے معبودوں کی پوجا پاٹ پر پکے رہو ڈٹے رہو. یہ تو یہ کہتا رہتا ہے, اس کی تو بات ہے, مت سنو اس کی بات, چلو اٹھو اٹھو اٹھو. ہاں اور اپنے معبودوں کی پوجا جو ہے نا اس پر ڈٹے رہو قائم رہو. ان ہزا نشے یوراج یہ جو بات کرتا ہے نا وہ محمد صاحب, اس میں ضرور کو اس کی کوئی ذاتی غرض ہے. ان ہزا نشے یوراج ضرور اس کی کوئی ذاتی غرض ہے, کوئی اس کا مطلب ہے. اندرونی طور پر سمجھ نہیں آتی, بات ظاہر نہیں کرتا. یا تو اس کو حکومت منظور ہے, یا چاہتا ہے کہ مجھے بچھڑی ملی ہوئی ہے تو میں کوئی جوان اور خوبصورت ملے پہ مجھے ہے, کوئی ایسی اور خوشی ظاہر نہیں کرتا. ویسے اس کا مطلب تو یہی ہوگا, یا غریب آدمی ہے, پیسہ پوسا پاس کوئی نہیں, تو یہ دولت مانگتا ہوگا, سونے مانگتا ہوگا. چنانچہ ایسا ہوا بھی صحیح, کچھ لوگوں نے ابو طالب کو بلا کے کہا کہ کم سے کم اپنے بھتیجے سے تو پوچھو یہ چاہتا کیا ہے, جو یہ اس کے پاس خدیجہ ہے, اس سے عمر میں بڑی ہے, آپ چھوٹا ہے عمر میں, یہ بڑی مل گئی تو اس پہ شاید ناراض ہو, مجھے کوئی نوجوان یا چھوٹی عمر کی عورت مل جاتی تو کیا بات تھی, اس کو اگر عورت چاہیے نا خوبصورت سے خوبصورت عورت ہم اس کو دے دیتے ہیں. اگر اس کو معلوم ہوگا کہ سونا چاہیے چاندی چاہیے ہم اس کا گھر بھر دیں گے, اور اگر اس کو حکومت چاہیے ہم اس کو ہر آگ مان دیں. ٹھیک ہے, کیا چیز چاہیے, جو چیز چاہیے ہم دینے کے لیے. سب تعلیم نے کہا نتیجے لوگ اس طرح کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں, چیزوں کی ضرورت کوئی نہیں, نہ میں حکومت چاہتا ہوں, نہ دولت چاہتا ہوں, نبی بھی چاہتا ہوں, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. خدا کا پیغام لایا ہوں تمہارے پاس, بات ایسی تھی, تمہارے فائدے کے لیے لایا ہوں, تمہارا نقصان ہوگا اگر نہ مانو گے, مان جاؤ گے تو فائدہ ہوگا, تم میری برادری کے بندے ہو, میں کہتا ہوں تم کہیں ضرورت میں جاؤ, میں تو یہ چاہتا ہوں. تم نے یہ سمجھو گا, اگر ایک ہاتھ کے اوپر سورج رکھ دیا جائے, دوسرے ہاتھ کے اوپر چاند رکھ دیا جائے, مجھے یہ نہیں منظور, مجھے یہ منظور ہے, میں مان لیتا ہوں. کیا کہتے ہیں تم, یہ سمجھو میرے کو ذاتی ہے, اس کی کوئی ذاتی غرض ہے؟ مجھے کوئی ذاتی غرض کوئی نہیں ہے, گھر سے کھا کے تمہیں مطلب بتاتا ہوں, تمہارے لیے کوئی چیز طلب نہیں کرتا, نہ کرتا ہوں نہ کروں گا, نہ پہلے کبھی کی ہے تمہارے دن, اب کرتا ہوں نہ کروں گا, مجھے تمہاری ذاتی کوئی غرض ہے, مسئلہ مان لو. مگر وہ یہی کہتے ہیں نہ ہزار شیئر کی بات, اس کو کوئی اپنی کوئی خاص ذاتی غرض ہے. وجہ کیا ہے, ذاتی خاص غرض کیوں ہم سمجھ کیوں کہہ رہے ہیں ہم, اس کی علت وجہ یہ ہے, ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق. وجہ اس کی یہ ہے جو ہم یہ کہتے ہیں, ہم نے یہ ایک معبود ہونے والی بات جو ہے نا, یہ جو پچھلا دین ہے نا, اس میں بھی کبھی نہیں سنی. تو پچھلا دین یہ عیسائیوں کا ہے, یہ بھی آخر تصریف کے قائل ہے, یہ بھی تصریف کا مطلب چلا ہوا تھا اس وقت, یہ تو 70 برس کے بعد حضرت کے تشریف لے جانے کے, سعود مسعود کے 70 برس بعد یہ مسئلہ چل پڑا تھا. پھر اس وقت بڑی میٹنگیں ہوئیں, میٹنگیں ہوئیں اور بادشاہ نے بہت بڑے بڑے علماء کو بلایا اور اخیر یہ فیصلہ کیا شاہی طور پر منہ رکھ کے کہ تصریف حق کا مسئلہ, اور یہ 500 سال ہو گئے, 500 سال سے تصریف کا مسئلہ چل رہا تھا. 6ویں صدی میں حضرت تشریف لے آئے, سمجھائی یہ اصل میں بات تھی. فرماتے ہیں کہ ماں سمینا بحاظ آخر ملت الآخرہ, یہ ایک معبود والی بات اپنے پچھلے دین میں بھی ہم نے کبھی نہیں سنی, اس واسطے ہم سمجھتے ہیں ان حاضا الاختلاق, یہ مار گھڑی ہوئی من غلط بات ہے اس کی, ورنہ حقیقت کو یہ دلائل دے رہے ہیں. ابھی چل رہا ہے سلسلہ آگے, ابھی اور تو نہیں سنا ان کی. اور ان دن آ رہے ذکروں میں بہنینا, یا مکے والے یا یہ طائف والے یا یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں, خدا کو اور کوئی پیغمبر پیغمبری کے لیے بندہ نہیں دستیاب ہوا, یہ غریب بھلانے کا یہی بندہ خدا کو پیغمبری کے لیے ملا ہے. انہیں میرا آیا ہے ذکر جن بہنی نا کیا ہم سب میں سے صرف اسی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کلام الہی نازل کیا گیا ہے اور کوئی اس قابل نہیں تھا, نہ مکے میں نہ طائف میں, صرف یہی ایک قابل ہے اور کوئی اس قابل تھا ہی نہیں, سارے کنڈم ہیں. حق حالات میں والے جواب دیتے ہیں ان کی ان باتوں کا, یہ یہاں تک تقریر ان کی ہے اور ان دلال ذکر میں بیننا تک مشرکوں کی بات ہے. خدا تعالیٰ جواب دیتے ہیں, سنو خدا کا جواب. خدا فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, دراصل یہ آپ کا انکار نہیں کرتے بلکہ یہ کفار میرے قرآن کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں, یہ قرآن ہمارا کلام ہے بھی صحیح یا نہیں, بل ہم فی شک من ذکری, میرے ذکر یعنی میرے قرآن, میرے قرآن میں شک میں پڑے ہوئے ہیں خدا کی طرف سے یہ قرآن ہے کہ نہیں. اصل بات یہ ہے میں بتاؤں, لمبا جو روک العذاب میری ماں چکھی نہیں نا, اس واسطے ایسی ایسی باتیں بناتے ہیں, میری ماں چکھ لیتے نا سمجھ آ جاتی, تھوڑے ٹھکانے آ جاتے ہیں ان کے. آج سر ہم بات کرتے ہیں میری ماں چکھی نہیں نا, نہیں دیں گے ہو ٹھکانے آ جاتے. بل لمبا یہ روک العذاب, اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی ہمارے عذاب کے مزے نہیں چکھے, ورنہ ان کی عقل ٹھکانے آج گئی ہوتی. یہ جو اتنی اونچی باتیں کرتے ہیں, یہ خدا کو ایک قابل بندہ ملا, باقی مکے اور طائف میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا خدا کو ڈھونڈنے سے ملا ہی نہیں, سارے بدھو ہیں اس لائق نہیں ہے نبوت اور پیغمبری کے ہیں. خدا فرماتا ہے امائندہ خزائن رحمت رب کلا عزیز الوہاب, یہ جو اتنے اونچے اونچے دعوے کرتے ہیں اونچی باتیں کرتے ہیں, یا تو ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے موجود ہوں جو کمال قوت اور کمال عطا کا مالک ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ خزانہ ہمیں ملا ہوا ہے خدا کی رحمت کا, بھی اس کو کہاں سے مل گیا, یہ تو ہمارا ہے. یا لہم ملک السماوات والارض وما بینہما, یا کیا آسمان زمین اور ان کے مابین سب چیزوں کا اختیار ان کو حاصل ہے, یہ کہتے ہیں کہ اختیارات تو ہمارے ہیں, اس کو کہاں سے اختیار مل گیا. وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے بیچ میں اختیار آ گیا ہے, ہم ہیں, ہم جس کو چاہے نبی بنائیں جس کو چاہے نبی نہ بنائیں. اچھا اگر ایسی بات ہے ان کو اختیارات ہیں آسمان اور زمین کے, پھر ایسا کریں میں ان کو مشورہ دیتا ہوں, فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ, یہ لوگ کسی ذریعے سے پھر آسمان پر چڑھ جائیں, رسیاں تان کر کے اسباب رسے رسیاں تان کر کے آسمان پر چڑھ جائیں اور وہی بند کر رہے ہیں تھوبا مارا کہیں وہی بھی تھوبا مارا کہ وہی یہاں سے نہ آ گیا, دروازہ ہم نے بند کر دیا وہی کا. یہ مخالفین یہ بکواس بڑھتے ہیں, یہ کیا ہے, بڑے بڑے بڑے بڑے لشکر گزرے, بڑی بڑی جماعتیں گزری, بڑے بڑے یہاں سے لوگوں کے جتھے گزرے, جم دما ہنالے کا محضوم من الحدا من جملہ اور مخالفین انبیاء کے جماعتوں کے, ان کفار مکہ کا بھی معمولی سا لشکر ہے جو شکست دے دیا گیا ہے, دے دیا جائے گا, جیسے پہلے کو شکست دی گئی تھی نا, اس کو بھی ایک وقت آئے گا شکست دی جائے گی. پہلوں کو کہاں دی اور پہلوں کی حال ان کی یاد نہیں, دوبارہ تازہ کر دوں حال, دوبارہ تازہ حال بتا دیتا ہوں. پہلے بھی میں کئی دفعے یہ واقعات سنا چکا ہوں, تو اب بار بار تو نہیں نا بیان کیا جاتا, خام خواہ کتاب لمبی ہو جائے, آپ کو اختصار طور پر ایک بات بتا دیتا ہوں, سارے اس بیان کو تم اب سن لو دوسری جگہوں میں. کس سبق قبل ہوں قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكة اولئك الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب. چنانچہ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور فرعون دیکھنے والا اور ثمود اور قوم لوط اور بن کے لوگ یعنی قوم شعیب علیہ السلام, یہ لوگ مخالفین انبیاء کی وہ مذکورہ جماعتیں ہیں ان کلن اللہ کذب الرسولہ، یہ سب پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں، یہ وہی گرو ہیں جنہوں نے خدا کے مقابلے میں شکست کھائی. فحق عقاب، ان سب ہی نے پیغمبروں کو جو جھٹلایا، ہمارا عذاب نازل ہو گیا ان پر. فحق عقاب نازل ہو گیا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اب یہ کافر مکے کے ما ينظر ہاؤ لائے یہ کافر مکے کے. اب یہ کافر مکے والے بھی ایک زور کی آواز، یعنی سور کی اول بار پھونکے جانے کے منتظر بیٹھے ہیں کہ آواز آئے، ہم پر عذاب آئے، اس کے انتظار کر رہے ہیں. عذاب یہ شروع ہونے کے بعد بھی اتنے دم نہ لے گی. مالا من فواق، ہاں اس کا معنی یوں کیا ہے، با محاورہ، شروع ہونے کے بعد بیچ میں دم نہ لے گی. جس طریقہ سے فواق کہتے ہیں کہ ایک طرف دودھ جو ہے نا، دودھ بویا، اس دودھ دونے سے پہلے وہ جو ہوتا ہے نا جانور کا بیٹا لڑکا کیا کہو بچڑا ہے نا، یا کچا، اس کو چھوڑتے ہیں، اس کے بعد وہ دودھ دو لیتے ہیں، اس کے بعد پھر بچہ جو ہوتا ہے نا اس کو پھر دودھ پلاتے ہیں. درمیان میں تھوڑا سا ہی وقفہ ہوتا ہے نا، یعنی اتنا سا وقفہ بھی اس کے لیے کوئی نہیں آیا ہے، یعنی بیچ میں کوئی وقفہ دم ہے جی، دم لے لے دم نہیں رہے گا، بلکہ فوری طور پر آ جائے گا، پھر لوگ ہمیشہ رہے گا جب تک سب کو ہنا نہ کرتے. تعجب کا مقام ہے قالوا شکوا، تعجب کا مقام ہے یہ کفار مکہ بجائے اس کے ڈرے الٹا مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اب کچھ ہماری قسمت کا لکھا ہوا عذاب کا حصہ تو جلدی جلدی کہا نا، بل دے ذرا. کہتے ہیں جو عذاب کا حصہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے نا، وہ روز حساب قیامت سے پہلے پہلے ہم کو کہیں جلدی سے اس کا چیک دے دے، اس کا چیک دے دے، اس کا بل دے دے، ہاں ہم اسے نکال لیتے ہیں بل. ہے پلیز، یہ مذاق نہیں ہے، کس قدر نہیں ایسی خباستوں پر اتر آئیں گے کہ جو عذاب ہمارے حصے میں لکھا ہوا ہے نا اس کا جلدی سے چیک دے دو قیامت کے آنے سے پہلے پہلے. ہائے ہائے، سچی بات حضور کا دل کتنا دکھی ہوتا ہوگا جب یہ الفاظ کہتے ہوں، کتنا حضور کے دل کو سننا ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ حضور کی طرف خطاب فرماتے ہیں تشریعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی یہ بکواس بکتے ہیں، یہ تو مذاق کے طور پر کہتے ہیں، یہ بل دے دو ہمیں عذاب کا جو ہمارے حصے میں آیا ہوا ہے، اس بل علامہ یہ کوہم، آپ صبر کریں ان کے بکواسوں پر. اور ان مشرکین کیا کہ ہمارے بندے داؤد کا حال ذرا بیان کر دو. فضائل داؤد بڑی قوت والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت عطا فرمائی تھی، بڑی طاقت تھی. داؤد علیہ السلام سے پہلے کوئی پیغمبر جو حکومت نہیں کی، اسے بادشاہ نہیں بنا. یہ ٹھیک ہے کہ بادشاہوں کے ساتھ تعاون کیا انہوں نے، اور بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے مشرف اسلام کر دیا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس دور میں وہاں جہاں کوئی بادشاہ تھا ہی، یہاں حکومت ویسی حضرت کی تھی، حکومت تھی ان کی، مگر یوں نہیں ہے کہ جیسے کہ یہ عام حکومتیں چلتی ہیں، وہ نہیں، وہ یہ ہے کہ سب ان کی بات مانتے تھے جیسا بھی ہوا پیغمبر جو ہے. بہرحال داؤد علیہ السلام کی بہت بڑی ایک سلطنت تھی، حکومت تھی باقاعدہ، باوجود اتنی قوت کے پھر بھی انہو اللہ، ہما وقت خدا کی طرف رجوع کرنے والے اور اللہ کے مطیع تھے. اللہ میں نے مطیع، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. اور ہر عید قوت والا، یہاں دونوں طرح کی قوتیں ثابت ہوتی ہیں. ہر عید قوت والا کیا مطلب، اس میں کئی معنی کرتے ہیں، ایک معنی ہوا حکومت والا، حکومت ان کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی. دوسرا معنی یہ ہے کہ عبادت کی ہمت اور عبادت کی طاقت ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عطا فرمائی تھی، بہت بڑی ہمت اور طاقت عبادت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان داؤد اعبد البشر، عام انسانوں سے بہت زیادہ عبادت گزار ہیں. اعبد البشر مشکات کی بھی حدیث تھا. بھی دوسرا معنی یہ ہے ذرا ہاتھوں والے تھے جنہیں اپنے ہاتھ کے ذریعے کما کے کھانے کی طاقت، بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے کماتے تھے اور حلال روزی کما کے کھاتے تھے، ہاتھ کے ذریعے کما کے کھانے کی طاقت. کتنے مہینے ہو گئے جی؟ تین مہینے. چوتھا مہینہ طاقت والے، یعنی لوہے کو نرم کرنے کی طاقت خدا نے ان کو دے دی تھی. پھر جو ہے کچھ یوں کرتے ہو، یوں کرتے ہو، چہرہ بیٹا کرتے ہو، اسی طرح جس طرح کرتے تھے ہوتا ہے، خدا نے ان کو یہ طاقت دی تھی. چار مہینے ہو گئے لڑائی میں، انہو اللہ، باوجود اتنی طاقت تھے پھر بھی وہ ہمارا وقت خدا کی طرف رجوع کرنے والے اور اللہ کے مطیع تھے. وہ ہمارا وقت خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہی خدا کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور مطیع ہو ہیں خدا کے، بلکہ اس کا اثر پہاڑوں پر بھی پڑتا، اس کا اثر پرندوں پر بھی پڑتا، اس کا اثر جانوروں پر بھی پڑتا. اتنی عبادت گزاری کرتے تھے. ہم نے پہاڑوں کو بھی تابع فرمان رکھا تھا کہ سب یہ نبی راشی ولی اشراق صبح و شام ان کے ساتھ خدا کی تسبیح و تقدیس کرتے تھے. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام ان کی عبادت کا اثر یہاں تک پہنچا کہ پرندوں کو بھی ان کا تابع کر رکھا تھا خدا نے، وہ بھی تسبیح و تقدیس کر کے ان کے پاس چمک آتے تھے. یہ اثر تھا ان کی عبادت کا. اللہ تعالی نے یہ ساری بات کی. کل اللہ یہ سب کے سب پہاڑ، سب کے سب پرندے داؤد علیہ السلام کے جوابی بنتے تھے. اللہ میں نے جوابی، یعنی داؤد علیہ السلام کی تسبیح سے کی وجہ سے، داؤد علیہ السلام کی وجہ سے تسبیح میں مشغول رہتے تھے. داؤد علیہ السلام کی وجہ سے تسبیح میں مشغول رہتے تھے. کتنا بڑا کمال خدا نے ان کو دیا. یہ خدا کا کو مضبوط کرنا. وآتینا الحکمت، ان کو حکمت یعنی انتظام سلطنت کی سمجھ. حکمت کے معنی انتظام سلطنت کی سمجھ. ان کو حکمت یعنی انتظام سلطنت کی سمجھ یہ ہم نے ان کو عطا فرمائی تھی. انتظام سلطنت کی سمجھ ہم نے ان کو عطا فرمائی تھی. وفصل الخطاب، واضح اور فیصلہ کن تقریر کا ملکہ یہ ہم نے ان کو عطا کیا تھا. واضح اور فیصلہ کن تقریر کا ملکہ، ایسی تقریر کرتے تھے نا جس کے ساتھ سب بات صحیح، آخری بات لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی تھی. ایک معنی یا یہ ہے بحث مباحثہ کرنے کے فیصلہ کا جو ہے نا اس کا سلیقہ ہم نے ان کو عطا فرمایا تھا. جہاں بحث مباحثہ ہو، مناظرہ ہو، اس کی سمجھ جو ہے نا صحیح وہ ہم نے ان کو عطا کی تھی. اتنے کمالات، ان کے اتنے کمالات ہونے کے باوجود، اب دیکھو ایک بات آپ کو اس دور کی سناتا ہوں کہ جہاں خدا تعالیٰ جل جلالہ منع والوں کی گرفت میں آ جاتے ہیں. وہ اتنے کمالات ہونے کے باوجود ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ آئے گی. داؤد علیہ السلام اتنی بڑی اونچی ہستی اور خدا کی برگزیدہ ہستی، جب ایک موقع آیا تو خدا کی گرفت میں آ گئے. پھر خدا کی آگے آئے دین کی ساری کرتے ہیں، یا اللہ میرے سے کوتاہی ہو گئی ہے، تو مہربانی کر. تو یہ سبھی کاریاں چلتے ہیں. یہ سمجھانا تھا. اب واقعہ سناتے ہیں. محل عطا کرنا بول خاص بھلا، کیا آپ کے پاس مقدمہ کرنے والوں کی خبر بھی آپ کو پہنچی ہے؟ الخص مقدمہ کرنے والوں کی خبر بھی آپ کو پہنچی ہے؟ وہ کون سی؟ سنو، ایک تصور محراب، جب وہ مسجد کی دیوار سے چل کر کے مسجد کے اندر آ گئے تھے، مسجد کی دیوار اس کو اوپر چڑھ گئے، اوپر سے چڑھ کے نیچے آ گئے. ایک داخل والے ہیں، جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئے فبھاسی امین ہوں ان کو دیکھ کر کے داؤد علیہ السلام گھبرا گئے. یہ کیا بات ہو گئی؟ میری عبادت کا وقت تھا, میرے عبادت کا تھا, یہ کون سے بیچ میں آگے بات ہے؟ تو دھیان ایک طرف ہو نا, دوسری طرف دھیان نہ ہو تو انسان کو کوئی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. تو ایسی بات اتنے باقی ہے, بات ہو جاتا ہے. میں سب برا برا ہوں مسئلہ پیش میں, اور بھائی دماغ پہلے تھکا ہوا ہے, مدنی جی ابھی بیان کروں ابھی دیکھ دے تو غلط لکھا جائے, پھر اس کے بعد جی تو آپ نے غلط لکھا. خدا کے مجھے کوئی غلطی ہو جانی تھی, جب دماغ حاضر نہیں تھا, تھکا ہوا تھا, تم نے کہا کہ ابھی لکھ دو تو سمجھ نہیں آئی بات پوری, پر لکھ دیا تو غلط تو ہونا ہی تھا. خیر یہ تو ہم تم ہے نا جی, وہ پیغمبر کی ہستی ہے, ان پیغمبر کی ہستی ان کے بابو عبادت کا موقع تھا, عبادت کر رہے تھے مشغول تھے خدا کی عبادت میں, وہ فلاں کیا گئے مرغد ہو گئی بدلا جاتا کالو جاتا حقدار نہیں ہے جی. انہوں نے کہا کہ وقت کیسے آ گئے, خلاف عادت کیسے آ گئے ہے جی, انہوں نے کہا ڈر نہیں. ہم دونوں میں ایک جھگڑا ہے خصمان بغاباس نال آباد, ہم میں سے ایک نے دوسرے پر جاتی کی ہے. ملا تشتے فاکم بیننا بالحق, آپ ہم میں منصفانہ فیصلہ کریں, انصاف سے فیصلہ کریں, حق کا فیصلہ کریں, بے انصافی نہ کریں. لا تشتے بے انصافی نہ کریں, وہ دن آئے رات سوار سے رات ہم کو سیدھی راہ بتائیں. اچھا وہ رداد کیا ہے جی؟ مقدمے کی, مقدمے کی رداد یہ ہے, ان ہذا اخی, یہ ہے میرا بھائی, لہو تسعون وتسعون اناجا, اس کے ہاں 99 دنیا ہیں, ولی الناجۃ واحدہ, اور میں غریب آدمی میرے ہاں صرف ایک ہی دنگی ہے, اس کے ہاں 99 دنیا میری ایک ہی دنگی. فقالا, اب یہ کیا کہتا ہے 99 دنیا والا, اکفلنیہا, وہ ایک دنگی بھی میرے حوالے کر دے. دیکھ بھیا میرے پاس ایک دنگی ہے, غریب آدمی ہوں, 99 دنگی والا کہتا ہے یہ دنگی میرے حوالے کر دے, میری پوری 100 ہو جائیں گی, 99 کو پھیر میں لگا ہوا وہی پوری ہو جائے. تو ٹھہرے کھڑے کا, تو ٹھہرے کھڑے کا, ایک دنگی بھی میرے حوالے کر دے. واضح نہیں ہے صرف اتنی نہیں کہتا ہے زبان سے کہ دے دے دے دے دوں گی میرے بھول ہو جائیں گی, یہ اتنا نہیں کہتا, بس نہیں ہے خطاب, بات چیت میں مجھے دبا دیتا ہے, دبا دیتا ہے مجھے, جب باتوں میں آتا ہے نا تو بڑا چرم زبان, چرم زبانی میں آ کر کے مجھے دبا دیتا ہے, مجھے بات نہیں کرنے دیتا, میں آ کے اس کا جواب نہیں دے سکتا. یہ تو ایک بھری کی تکلیف سن رہے ہیں, تو پھر اس کی سن دینا, میں تمہیں بتا دوں کیا کہتا ہے, تیرے ماں جی بنانے دنیا ہے تو تم اسے یہ کیوں مانگتا ہے؟ سننی چاہیے تھے اس بات کا, سننی چاہیے تھی مدعی کی بات, سنی تو مدعے کی بات بھی سننی چاہیے. مگر حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا فرمایا, ہاں بھائی بات یہ ہے, لگا ظلم کبھی سوال نہ جاتی کہ جانے آ جائے, باقی اسے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کی درخواست کرنے میں تجھ پر باقی بڑا ظلم کیا اسے, اور باقی کثیر میں الفرتا, کئی ہوتے ہیں شریک ساتھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہی رہتے ہیں, یہ بری بات ملا با. ہاں البتہ ان لذیذ عامل وامل صالحات, جو مومن نے پکار ہوں وہ البتہ زیادتی نہیں کرتے, دوسرے کرتے رہتے ہیں, اور ایسے لوگ تو بہت ہی کم ہے. وکلی لما اب یہ دیکھو جی, جو فیصلہ آپ نے فرمایا, جن اس کو ذاتی کرنے والا کہہ دیا بغیر اس کے کہ اس 99 دنبی والے کا کلام تو سنتے کہ تو کیا کہتا ہے, کیوں بھائی تو کیوں کہتا ہے کہ یہ دنبی میری ہونی چاہیے, شریف لوگ کئی شسا جی شریف لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہی رہتے ہیں, مگر پھرتی نہیں کرتے, وہی لوگ جو ایماندار ہیں اور نیک عمل کرتے ہوں اور ایسے لوگ تو بہت ہی کم ہیں فیصلہ کر چکے ہیں کہ بعد داؤد علیہ السلام کو اب خیال آیا میں عام جب سوالات مدعی مدعالے میرے سامنے آتے ہیں بات ہوتی ہے تو مدعی سے گواہ پوچھے جاتے ہیں مدعالے کا بھی بیان سنا جاتا ہے مدعی کا بھی بیان سنا جاتا ہے وہی مدعی سے گواہ مانگے جاتے ہیں گواہ نے خود مدعالے جو ہے اس کی قسم لی جاتی ہے وہ شرط ہے کہ وہ مطالبہ کرے مدعی کہ اسے قسم دو تھی طریقہ تو تھا یہ میں نے کیا کیا تو بغیر اس مطالعے سے پوچھنے کے میں نے فیصلہ کر دیا یہ بات تو ہے نا یہ طریقہ کے مطابق تو نہ تھی نہیں اس وقت خیال آ رہا داؤد علیہ السلام کو انما فتنا ہو ان کو ہم نے آزمایا ہے یہ ایک آزمائش تھی جب سمجھے میں نے تو بڑی یہ کتائی کی ہے وہ یہ سمجھتے ہی اس طرح بارہ انہوں نے معافی مانگی رب ہو اپنے نام سے اور گر پڑے وہ رکوع میں یعنی سجدے میں گر پڑے وہ انابا خدا کی طرف رجوع کیا خدا اندر سے یہ کتائی ہو گئی ہے بغیر بجان لینے کے اس مدعے سے ہے جی میں نے یہ فیصلہ کر دیا چنانچہ جب انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا ہم نے پھر غفرنا لہ ذلک ان کی وہ بات جس سے وہ توبہ کر رہے تھے ہم معاف کر دی اور یقیناً ان کے لیے ہمارے ہاں بڑا قرب بڑا مرتبہ اور بڑی اچھی بات گشت ہے بڑا اچھا ٹھکانا ہے اب یہاں سے یہ سمجھا دیا خدا نے اب بتاؤ ایسی ہستیاں ٹھیک ہے خدا کے ہاں بڑی برگزیدہ ہیں جو خدا کے آگے گرگرا رہی ہیں عرضیاں کر رہی ہیں اور اپنے ذرا سی کوتاہی ہو گئی ذرا سی کوتاہی پر خدا کے آگے لوگ ہو گئے معافیاں مانگ رہے ہیں یہ جمی والے بن سکتے ہیں بلا میں نے ان کو درست میں دیا ہاں جی ان سے ایک ایسی بات ہو گئی جس میں درست میں آ سکتے تھے وہ اور میں نے کہا یہ تو نے کیا کیا کہ یہ غلط تھی اور نہیں ایسا چلو بھی حال بن سکتا ہے یہ بات سنائی یہاں کی ہاں یہ سب باتیں کوئی نہیں بس یہ بات ہم کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے اسی طرح وہ سب باتیں یوں ہی ہیں بہت ساری تقریریں کرتے ہیں اور تھوڑی تمہاری روز بھی کئی تقریریں ہیں لوگوں نے غلطی کی تھی انہوں نے شرارت کی تھی اجازت دی کتاب کلام دے انہوں نے یہ کتاب آگے کی چنانچہ جو بڑا قرآن شریف جو سب سے پہلے چھپا تھا اس کے اندر یہ بات نہیں ہے اس کے اندر تفسیر حسینی کا حوالہ دے کر کے واقعی اور لکھا ہے یہ تو کسی پلیز نے کسی کافر بے ایمان نے ایسی حرکت کی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو متہم کیا اس نے اور یہ چھپا ہوا تمہارے قرآن پر یہ بالکل جھوٹ اور بکواس ہے اور وہ تفسیر حسینی جو انہوں نے حوالہ تفسیر حسینی سے دیا ہے تفسیر حسینی کون سا معتمد علیہ آدمی ہے مگر خیر جو کچھ بھی ہے تفسیر حسینی میں یہ بات نہیں اس میں دوسری بات لکھی ہوئی ہے وہ اور یہ جو ہے نا جی اس کے مطالبے کو یہ بات لکھی ہوئی ہے یہ اصل میں اسرائیلیات سے نکالی ہوئی ہے تفسیر حسینی والے نے بھی بائبل سے نکالی ہے یہ بات بائبل میں لکھی ہوئی ہے اور بائبل والے تو اور بہت سی مصیبتیں اور خباتیں کی ہیں اور مرزا گامے کے ہاتھ بھی لگ گئی ہے چیز مرزا گامے نے پھر اس کے متعلق خوب اس کے اوپر رنگ روغن لگایا اور اس نے کہا کہ حضرت داؤد کی جو دادیاں نانی آرام سادیاں تھیں اور حرام کارا تھی وہ یہاں تک خبیز پہنچ گیا اور اس کا اپنا آپ خود آرام سادیوں کا اولاد میں سے آئے چنانچہ میں نے اس دن آپ کو سنائی تھی اس کی ساری فہرست سنائی تھی اس کے اوپر جب چلتے جاؤ نا جی اس کا شجرا بیان کرتے جاؤ تو ایک عورت آتی ہے عورت کا نام آتا ہے باپ کا نام کوئی نہیں ہے ماں کا نام ہے اب وہ ماں کی بیٹی فرا کیا ہے تو اب بتائے کہ اس کی ماں نے جو دادی اس کی تھی اس دادی نے کہاں سے کروایا کہاں بھی یہ بیٹا پیدا ہو گیا آگے سمجھ آئی یہ تو کوئی ہے نا دال میں کچھ کہا لگا اصل میں جو اعتراض اس مرزا گامے پر آتا ہے نا حضرت علیہ السلام پر ٹھوکتا ہے یہ بڑا پنیر ہے اگر آپ شراب پیتا تھا نوز کو جانے سارے کہہ دیتا کہ علیہ السلام کی شرابی کبابی تھے آپ گناہ کرتا تھا اس نے کہا کہ عیسیٰ کون سا بچا ہوا دس دنات ہے, وہ بھی جانی تھا ولی عیاذ باللہ. آپ اگر گنواتا تھا مٹھیا لگواتا تھا عورت سے, کہا تھا کہ وہ بھی تو تیل لگواتا تھا, عیسیٰ بھی تیل لگواتا تھا بنائی عورتوں سے, سر کے اوپر تیل لگواتا تھا. ایسے بکواس آگے رکھتا ہے. جو کام آپ کرتا تھا پلید پلید وہ حضرت عیسیٰ کے ذمہ لگا دیا اس نے. اس واسطے ایسی باتوں کو کوئی اعتبار نہیں, ہم نہیں مانتے. قرآن نے یہ بات صاحب صاحب کو کہی ہے آپ اللہ وسلم علیہ السلام یا داؤد بن داؤد اللہ کا خلیفہ بن سجا ہوئی فاقم بین الناس بحق ولا تتبع الہوا فیضل لکا عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما عملوا یوم الحساب. ہم نے داؤد علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا کہ داؤد ہم نے آپ کو اس ملک میں حکمران بنایا ہے, خلیفہ حکمران, لوگوں کے معاملات میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. ہم نے کہا انصاف کے ساتھ فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ دونوں بندوں کا میان پوچھا جائے, مدعی کبھی اتارے کبھی, پھر کہا جائے مدعی کو تیرے پاس کوئی گواہ ہے, گواہ ہوئے تو ٹھیک ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا, یہ گواہ نہیں تو پھر بھائی گواہ نہیں تو ہم کیا کریں. تو اگر کہے تو میں اس مطالعے سے قسم لوں کہ نہ لوں, اگر تو کہتا ہے تو میں مطالعے سے قسم لوں, نہیں کہتا جاؤ بھائی تیری چیز نہ ثابت ہو سکتی. وہ کہے میں گواہ نہیں لا سکتا, مطالعے سے قسم لے لو, کم مطالعے سے قسم لے گا, جو مطالعے سے قسم کھا لی تو چیز اس کی ہو گئی, مطالعے کی تو نہ کھائی جیسے کیا پھر معلوم ہوتا وہ ٹھیک کرتے آگے کچھ نہیں. یہ ہے نا مسئلہ. تو خدا نے بھرنا اس طرح فیصلہ کیا تھا, بلا تو تبھی ہوا اپنی جی کی خواہش کرنا چاہتا, اگر ایسا کرو گے تو یہ ذل کام سبیل اللہ, یہ خواہش نفسانی کی پیروی آپ کو خدا کے رستے سے بہکا دے گی. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ بے شک جو لوگ خدا کی راہ سے بیرا ہو جاتے ہیں, لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب, ان کو بہت سخت سزا ملے گی اس وجہ سے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے. تو گویا کہ یہاں سے یہ ثابت کیا بھلا ایسے لوگ پھر شمی کاری بن سکتے ہیں, اتنی پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. خدا کہتا ہے اس طرح فیصلہ کرو, ایسا طرح کرو, یوں کرو گے تو ٹھیک رہو گے, یوں نہ کرو گے تو پھر برائی کی طرف جاؤ گے. اتنی پابندیوں میں جکڑا ہوا کچھ بھی کاری بن سکتا ہے. یہ تو واقعہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا جو اس عمل پر زیادہ کرتا تھا کہ شبیہ غالب کوئی نہیں ہو سکتا. یہ تو واقعہ سنایا نا, عقل سے بھی ذرا سوچو, اب عقل سے کام لو. یہ تو واقعہ تھا جو اس بات پر زیادہ کر رہا, عقل سے بھی سوچو. وما خلق السماء والارض وما بینهما باطلا, اتنی دیر یاد ہوگی. عقل سے سوچو تب بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. دیکھو ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے مابین چیزوں کو بیکار تو نہیں نہ بنایا, بات رہا بیکار تو نہیں نہ بنایا, بلکہ اظہار حق کے لیے پیدا کیا ہے. اظہار حق کے لیے کیا مطلب, یعنی بندہ غور کرے ایسے انتظام میں زمین آسمان کو رکھنا, ایسے طریقے پر مخلوقات کو رکھنا یہ سوائے معبود برحق کے کسی اور کا کام نہیں. ٹھیک ہے ہاں, اور شبیہ کاری کوئی نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر یوں سن لو کہ ایک قاتل ہے اور ایک مقتول کے وارث ہیں. قاتل کا پیر ہے سیالانہ, مقتول کے وارثوں کا پیر ہے دیول والا, دیول شریعت میں دیول واٹ دے, ایک سیالانہ ہو گیا ایک وہ ہو گیا. جو قاتل ہے وہ گیا سیال شریف کہنے کے وجود میرے حق میں سفارش کر بتا گیا, میں غلطی کر تو بیٹھا ہوں مگر خدا سے مجھے چھڑوا دو, خدا کا پوچھا میں نے کہا چل تو چھوٹ گیا, میں جرانہ پیش کر دیا دس ہزار روپیہ, دس ہزار روپیہ جرانہ پیش کر دیا, کسی نے کہا دیا تو چھوٹ گیا. اچھا مجھے مجبور کے وارث تھے وہ گئے دیور والے کے پاس, کہا دیکھو جی بے گناہ بندہ ہمارا مارا گیا اور وہ بندرا کا پھوکتا ہے, تو مہربانی کرنا جی آپ خدا سے کہیں اس کو خدا کے پھر کے دار تک پہنچائیں ہمارا حق جو ہے نا ہمیں ویسے مل جائے جو ہمارے ہم بندہ تو آتا نہیں واپس یا بندہ ہی واپس آ جائے زندہ کر دو اس کو. یا پھر یہ ہے کہ ہمیں ستر لاکھ روپے مل جائے ہمیں. اچھا وہ ڈیور والے کو بھی نظرانہ کو ہی کر دیا انہوں نے. ہم نے کہا لو جی نظرانہ 50,000 روپیہ نظرانہ. ڈیور والے نے کہہ دیا چل بھائی وہ ان جو تمہارا قاتل ہے وہ پھانسی چڑھ گیا. اس میں سیاح کہہ رہا ہے کہ قاتل چھوٹ گیا. اب خدا کس کی مانے گا؟ ہم جو ہے سفارش ہے ایک سفارش کرتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو, ایک سفارش کرتا ہے کہ اس کو پھانسی لگا دو. اب خدا کو کدھر جائے؟ کس کی مانے؟ سیاح والے کی مانے دیور والے کی مانے؟ جو سیاح والے کی مانے دیور والا ناراض ہو جائے گا. خدا آیا پھر میری تو بات نہ سنی نا تم نے, تیری میری یاری تو کوئی نہ ہوئی. میں مرتی میں یار نا, میں تیرے یار نا, یہ اولیاء اللہ یار ہوں گے نا خدا دے. ولی یاد باللہ ولی یاد باللہ ولی یاد باللہ, تو میری تیری میری یاری کوئی نہ ہوئی نا. جب وہ جاوے پھانسی لگ سیاح والے کو آ کے کہہ دیجیے مجھے تو پھانسی کا حکم ہو گیا ہے. اب ہوگا اس کی مانی, اس کی مانی کس کی مانی؟ جس کی نہ مانے پھانسی چڑھ جائے تو سیاح والا کہے گا خدا سے تم میں تیرے یار نا, تھی میری بات کو نہیں مانی, میں پھر تیرا آسمان توڑتا ہوں, میں تیرا آسمان توڑتا ہوں, میں نہیں رہ, میں سورج نہیں نکلنے دینے گا, میرے جان کے بغیر سورج نہیں نکلے گا. بات ان سبھی سنے یعنی پوری ناری کو خدا بنا رہے کہنا گویا کہ خدا کی بات گویا کہ اپنے قبضے میں خدا کو جس میں کیا ہے ادھر موڑ دیں. ایک کہے گا کہ اس قاتل کو قتل کرو ہاں جی پھانسی چلاؤ, ایک کہے گا نہیں چھوڑ دو. خدا بھی راجد ہو گئے کہ آگے تو کتنے ٹیکنے پڑے گی خدا کو بولے یاد ملا ہے بننا رہے گا یہ خدا بھی یار ہے. ایسا کہنے سے میں تو سمجھتا ہوں پکا پیتا ہندو سے بھی گئے گزرے ہیں یہ لوگ. ہندو بھی خدا کے متعلق ایسا تصور نہیں کرتے جیسے یہ تصور کر رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ جتنا نظام ہے زمین آسمان ان کا ان کے مابین کا, اس نظام کو قائم رکھنا ایسے طریقے پر مخلوقات کو رکھنا یہ سوائے معبود پر حق ہے, کوئی کسی کا کام نہیں ہے, شفیع کاری کوئی نہیں ہو سکتا, بلکہ اللہ آپ ہی اپنی مرضی سے سب کام کرتا ہے, اپنی مرضی سے سب کام کرتا ہے. ان کے سامنے کوئی شفیع. اچھا پھر میں نے یہ سوچا, میں نے اس لڑکے سے کہا, میں نے کہا جی اگر ایک یہ بات سوال میں نے کیا, میں نے کہا کہ ایک پیر کہتا ہے کہ چھوڑ دو, ایک پیر کہتا ہے کہ پھانسی لگا دو, وہ خدا کیا کرے گا؟ خدا ایک ہی خدا نے ایک ہی کام کرنا ہے, پھانسی لگا دی تو پھر وہ تیسرا پیر نہیں, وہ دھولیا نہ نہیں آنا, وہ دھولیا نہ نہیں آنا. اچھا اس کا نام ولایت سے خارج, ٹھیک ہے. اب ایک اور واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ ڈاکہ مارتا ہے چوری کرتا ہے تو وہ اب پھنستا ہے قید ہوتا ہے. اب وہ ڈرائیور والے کے پاس جاتا ہے کہتا ہے جی مہربانی کرو جی خدا سے کہو کہ ہمارا چور کا ہاتھ نہ کٹے یا ہمارا چور جیل میں نہ جاوے. اور دوسرے جو ہے نا وہ پہنچے سال چلی کہتے ہیں جناب وہ گھر تو بیٹھا ہے مگر یہ ہے کہ خدا سے کہو نا, ہاں ہمارا مال اتنا ٹوٹا گیا اتنا ٹوٹا گیا اور اب چھوڑ رہے ہیں جس کو حاکم صاحب, تو آپ خدا کو کہو نا کہ اس کو چھوڑنا نہیں, اس کا ہاتھ کٹ کے رہے گا. گمے کو ٹھیک ہو گئی نظرانہ پیش کر دیا گیا ہو گیا نہیں اس کا ہاتھ کٹے گا. دیور والے نے کہا ہے کہ وہ چھوٹ گیا اس کے آگے نظرانہ پیش ہو گیا. ہم خدا تعالیٰ نے ہے نہیں اس کے ہاں یہ موجود تھا کہ یہ چور نہیں مسئلہ نہیں یا کوئی بات یا کوئی مسئلہ تقریر جو ہوئے تقریر عمول میں وہ چھوٹ گیا. دیور والا حق ہو گیا تو سیاح والا جھوٹا ہو گیا. اب وہ پہلے اس کی پیری تم نے اس کے اوپر کانٹا ڈال دیا تھا پیری مجھے دیکھا یہ پیر نہیں ہاں, اور اب یہ پیر اس کے اوپر کانٹا ڈال دو, یہ پیر نہیں سیاح والا پیر نہیں دیور والا پیر ہے. یعنی اس پہلے اس کی پیری کے تم نے نام امال میں سے اس کا نام خارج کر دیا تھا کہ وہ پیر نہیں سیاح والا پیر ہے. اب اس معاملے میں اب دیور والے کی بات کے مطابق فیصلہ ہوا تو اب سیاح والا جو ہے نا اس کا بزرگی سے نام کاٹ دو یہ بزرگ نہیں. مطلب یہ بزرگ رہا نہ وہ بزرگ رہا, گئے بزرگ اپنے اپنے کھاتے میں, ہے نہیں ایک اللہ رہ گیا. کوئی اللہ ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, جیسا چاہتا ہے میں تو کوئی نہیں ثابت کرتا ہے, نہ یہ پیر کچھ کر سکتا ہے نہ وہ پیر کچھ کر سکتا ہے. سمجھ آ گئی بات کی نہیں سمجھ آئی؟ میں نے تب پوچھا کہ اگر اس کی بات مانی گئی تو اس کے وہ مجھے بتاؤ مجھے نہیں سمجھا کہ پڑھ گیا تو بولیے نا, میں نے بھجیے ہوتا کہ میں نے کہا آپ بتاؤ, میں نے دونوں کے نام اتار گیا. اچھا جی, میں ان لگا ہوئے انسان آگے ماں فلک نے سما بل ہم آپ ہم آپ آتے نہ لال کا سن مل رہی نہ کفر ہوں ہوائی بھی مل رہے کفر ہوں نہ آہر یوم حساب میں ماننے والوں کو جزا اور نہ ماننے والوں کو سزا وہ خود دے گا آپ ہی اپنی مرضی سے. یہ سمجھنا کہ خدا کی خدائی میں چھپی غالب ہو سکتے ہیں, لال کا سن مل رہے کفر ہوں, یہ تو کافروں کا گمان ہے. خدا کی خدائی میں چھپی غالب ہونے کا خیال کافروں کا خیال ہے. ہوائی بھی مل رہے کفر ہوں نار تو دوزخ کے اعتبار سے کافروں کے حال پر بڑے افسوس ہے جو اس میں جانے سے نہیں ڈرتے, شفیع کاری بنائے پھرتے ہیں. ہم نہ جانیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات کل مفسدین فی الارض ہم نہ جانیں المتقین کل فجار, کیا مومن نیکوکاروں کو ہم انہیں جیسا کر کے رکھیں گے جو ملک میں شرک کا فساد پھیلاتے پھرتے ہیں, یا ہم شرک سے بچنے والوں کو مشرک بدکاروں کی طرح کر رکھیں گے؟ ہرگز نہیں, ان کو برابر نہیں رکھنا. کہاں مغرب ہے کہاں مشرق. حضرت جی حضرت جی آپ کو ادھر پچھلے لے جائیں, اب آپ سنی جائے گی ان شاء اللہ, پیچھے بار دھوپ بھی آ گئی ہے. ہاں جی وہاں کتاب الحمد ہوئے کا مبارک. تو یہ مسئلہ جیسے یہ مسئلہ عقل و نقل سے ثابت کیا داؤد علیہ السلام کا حوالہ دے کے اور پھر عقل سے ثابت کر کے, اسی طرح یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے ہم نے یہ کتاب نازل فرمائی آپ کی طرف یا رسول اللہ مبارک ہم جو بڑی برکت والی ہے, دیت نمبر ہوا آیات ہی تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں, والی کر الباب تاکہ اکر مندر کے مطالب سے نصیحت پکڑیں, کسی کو شریف کاج نہ سمجھتے پھریں. اور نقلی دلیل اس مسئلے کے لیے ایک اور بھی سن لو, وہ حبلان داؤد سلیمان داؤد علیہ السلام کو اس کا بیٹا سلیمان ہم نے تو عطا کیا تھا اپنی مہربانی سے اپنے حضور و کرم سے نعمت عبد. ہاں سلیمان بھی کیا اچھے بندے تھے, کیوں انہو اللہ, کیونکہ واقعی وہ بھی اپنے والد کی طرح بات بات میں خدا کی طرف رجوع فرماتے تھے, بات بات میں اپنے خدا کی طرف رجوع فرماتے تھے. چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے, ایک واقعہ سنو, پھر ہونے میں ارے بنا چیز سلیمان علیہ السلام کے اوپر بنا چیز شام کے وقت اسوادنات اصیل الجیاد تیز رفتار گھوڑے تیز کیے گئے, اسوادنات اصیل گھوڑے جی جیاد تیز رو گھوڑے تیز کیے گئے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, میں نے اس مال کی محبت جو چاہی ہے اس مال کے ساتھ مجھے محبت ہے, میں نے اس مال کی محبت جو چاہی ہے محض ان ذکر ربی ان سببیا محض ذکر رب اور اشاعت دین کی وجہ سے چاہی ہے, محض دنیا داری کے لیے میں ان کو پسند نہیں کرتا. دیکھو اتنا مالدار ہو کر کے اتنی ان کی حکومت اتنا ان کا جتھا جن بھی ان کے قابو میں اور جن کا طول بھی ان کے قابو میں, سب دنیا کے اوپر جو حکومت ہے سب پر ان کا قبضہ, برطش حکومت بھی ان کے قبضے میں. کہتے ہیں کہ ایک دنیا میں تمام دنیا کا بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے اور ایک ذوالقرنین ہوئے, تمام دنیا کا بادشاہ کہتے ہیں. دیکھو یہاں بھی خدا کو نہیں بھولے, یہاں بھی خدا کو یاد رکھا, حب تو حب الخیر عن ذکر ربی, میں نے اس مال کی محبت جو چاہیے ماں ذکر حب اور اشاعت دین کی وجہ سے چاہیے. ہاں ماں دنیا داری کے لیے میں نے ان کو پسند نہیں کیا کہ میرے دنیا دار جتھا ہو رہے تھے میرے گھوڑے ہو مانتے میری بچہ ہو مانتے میری فلاں کی ہو رہے تھے میرے مربے ہوں نان میں اس واسطے کر کے کہ دین کا کام کروں گا دین کی اشاعت کروں گا ان کے ساتھ یہاں بھی خدا کو نہیں بھولے جہاں دوسرے لوگ ایسے حالات میں غافل ہو جایا کرتے ہیں حتی کمال فی الحجاب وہ شام کے وقت اسیر تیز اور گھوڑے پیش کیے گئے ان کو دوڑایا گیا یہاں تک کہ گھوڑے دوڑتے دوڑتے دوڑتے دوڑتے کمال فی الحجاب حجاب پہاڑوں کا حجاب کس کا پہاڑوں کا پہاڑوں کی اوٹ میں آ کر نظروں سے غائب ہو گئے پہاڑوں کی اوٹ میں آ کر کے نظروں سے غائب ہو گئے تمارت کون وہ گھوڑے اکی پھر رو پہاڑوں کی اوٹ میں آ کر کے نظروں سے غائب ہو گئے تمارت کی زمین اسوافناتو اور جیادو ان کی طرف زمین آ گیا ہے جو پہلے ذکر ہے اور زمین غائب کی ہو اس کا مجھے پہلے ہونا تقدم ذکر ہو اور غائبین تقدم ذکر ہو وہ واحد جس کا ذکر پہلے موجود ہو پہلے ذکر صافنات الجیاد کا موجود ہے اس وقت زمین صافنات الجیاد کے دور آگے ہوگی سورج کا ذکر پہلے کوئی نہیں ہے ادھر مرضی کیسے ہے جو مسلم کہتے ہیں پہلے صافنات الجیاد موجود ہے ان کی طرف سے میرا جو ہو رہی ہے یہاں تک کہ گھوڑے پہاڑوں کی اوٹ میں آ کر کے نظروں سے غائب ہو گئے پھر فرمایا رندوہا علیہ ان گھوڑوں کو پھر ہاتھ میں ادھر آگے ہو رہی ہے یہ زمین کیا کہتے ہیں انتشار سے سماعت بھی نہ لازم آئے گا تمارت کی زمین صافنات الجیاد کی طرف راجی ہوئی ردوہا کی زمین صافنات الجیاد کی طرف ہوئی اور اسوخ سے مراد ہے سوخ صافنات الجیاد اللہ ناک سے مراد ہے آناک صافنات الجیاد فرمایا ان کو اب میری طرف پھیر لوٹ کر کے لے آؤ دعا لیا میری طرف پھیر کر کے لوٹ کر کے لے آؤ جب گھوڑوں کے آتے جاتے سب حسن معلوم ہو گیا جب جا رہے تھے تو پیچھے سے دیکھا کیسے گھوڑا جا رہا ہے یہاں کے لیے گھوڑے رکھے ہوئے تھے جس وقت واپس آئے پھر اگلی ان کی آمد دیکھی سینہ دے کر کے کیسے آتے ہیں یہ گھوڑے دونوں طرف سے حسن معلوم ہو گیا جاتے ہوئے پچھلا حصہ معلوم ہوا دیکھا آتے ہوئے اگلا حصہ ان کا سینہ دیکھا کہ کیسے گھوڑے آ رہے ہیں ان دونوں ہاتھوں کو دیکھ لیا حسن ان کا معلوم ہو گیا گھوڑے آپ کے پسند آ گئے پھر آپ نے پیار کرنا تھا یا ان کو قتل کرنا تھا فرماتے ہیں فتح کا مسلم بسو کے بل آناک پھر وہ گھوڑے جو ہے نا ان گھوڑوں کو ان کی جو ہے نا پنجریاں اور ان کی جو ٹانگیں ہیں نا اور ان کے آناک یعنی ان کے گردنے ہیں ان پر یعنی پھرانے لگے پھرانے لگے اپنے وہ جو کھڑ کھڑا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے ہاتھ پھرانے لگے ان پر ہاتھ پھرانے لگے سوکھ جمع ساتھ کی ہے پنجری اور آناک نے منہ کیا ہے گردن تب آپ پیار کرتے ہوئے ان گھوڑوں کی گردنوں اور ٹانگوں پر پھرانے لگے ہاتھ یہ ایسا کیوں کیا تاکہ جو دشمن ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشرک کافر بے ایمان ان کو بھی معلوم ہو جائے ہے سلیمان علیہ السلام ان کے نشکا شاہ سوار بڑے تیار ہیں ہر وقت تیاری میں رہتے ہیں یہ بھی دشمن پر بڑا اثر ڈالتا ہے بھائی غافل نہیں ہر وقت تیار کرا کہ اگر ادھر سے کوئی ذرا سا بھی کوئی شائبہ ہوا ہے نہیں ہم تیار کھڑے ہیں فوراً ہم حملہ کر دیں گے کافر پر یہ چیز کافر کا مسا ہم سو کے بنانا ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی نہیں سمجھ آئی ہے کیونکہ تم نے پہلے اور سجمے پڑے ہوئے ہیں ہمارے پر جمع ہو رہا ہے اور اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں اور آپ کے اس تجربے میں ہیرے پھیریاں بہت ہیں ہم ہیرا پھیریاں جانتے نہیں ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے وہ مفسرین نے لکھا ہے اسرائیلیات کہتے ہیں روح سے کوئی مروی نہیں صحابہ کرام سے کہ صحیح سرحد کے ساتھ مروی ہے کابل حبار کی مہربانیاں ہیں کرتے رہے ہیں جو کچھ یہود سے پہلے یہودیوں کے عالم وہ جو کچھ کہتے تھے ابن عباس کو کہا تھا ابن عباس نے مان لی بات مگر یہ سب ان کی باتیں ہیں اسرائیلیات کے اندر. اصل مسئلہ یہی ہے جو ہم نے بیان کیا, اور اسی کو بہت سے راضی نے بھی اسی کو پتہ نہیں کیا, اور اسی کو بڑے بڑے علماء جو ہیں ہمارے اساتذہ استاد جی انہوں نے کہا یہ بیان کیا. یہاں حضرت مولانا مدنی صاحب تھے وہ بھی یہ بیان کر رہے تھے, انہوں نے بھی چکر بتایا اور زیادہ تکلیف ہو گئی. میرے خیال میں حضرت شیخ القرآن صاحب بھی یہی کہتے ہوں گے ان شاء اللہ. میں نے کی جگہ نہیں دیکھی ہے کہ مقام حضرت مدنی ہے وہ بھی یہی تکلیف کرتے ہوں گے. پھر سن لو جی دوبارہ ایک ہونے والا ہے بنا شیے صاحب ناتیاد سلیمان علیہ السلام کے اوپر بھی شام کے وقت اصیل اور تیز راؤ دوڑے پیش کیے گئے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس ماں کی محبت جو چاہی ہے خان فکر ربی ماں جو اپنے رب کے فکر اور اشاعت دین کی وجہ سے چاہیے ہے, ماں دنیا داری کے لیے میں ان کو پسند نہیں کرتا جیسے اور دنیا دار ہوتے ہیں. حتیٰ سوال اتنے حجاب ان کو دوڑاتے رہے سامنے لانے کا حکم دیا, گھوڑے سواروں نے ان کو سامنے گھوڑے دوڑائے یہاں تک کہ گھوڑے پانوں کی اوٹ میں آ کے نظروں سے غائب ہو گئے. پھر فرمایا ردوا علیہ ان کو میری طرف پھر لوٹ کر لے آؤ. جب گھوڑوں کے آتے جاتے سب حسن معلوم ہو گیا, گھوڑے آپ کے پسند آئے, تب آپ پیار کرتے ہوئے کعبے کا مقام رسو کے بل آنا ان گھوڑوں کی گردنوں اور ٹانگوں پر ہاتھ پھیرانے لگ گئے تاکہ دشمنوں کو پتہ لگے یار وہ کتنے تیار کھڑے ہیں. سلیمان بھی ان کا سارا لشکر بھی گھوڑے گھوڑے سب تیار محسوس ہوتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے. اتنا بات مار سلیمان علیہ السلام اتنا بات مار اور میرے حکم کا تابع اور مطیع ان کو بھی کیا چاہ ہوں ان کی بھی عجب جات میں ہم لائے جلد میں لائے کیسے مالا کل فتنہ سلیمان سلیمان جیسے با کمال ہستی کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور ان کے تخت پر ہم نے ایک بیکار جسم ان کے سامنے لا ڈالا. ایک مانا بیکار جسم لا ڈالا یا ان کا اپنے جسم ہو بیکار بیماری میں آج مبتلا ہو گیا, ایسی بیماری لگی کہ خود آپ نہیں تخت پر بیٹھ سکتے, لوگ اٹھا کر کے وہاں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے بٹھاتے ہیں. پھر اپنا حال دیکھتے ہیں کہ میرا کیا حال ہے, پہلے میں آپ تخت کے اوپر بیٹھا کرتا تھا فیصلے کیا کرتا تھا اور اب جو ہے نا بیکار جان جسم میرا یہ آپ تخت پر بیٹھا. ہاں یہ آپ دیکھ رہے ہو اتنا بڑا ساری حکومت ساری دنیا کی ساتوں برے آدموں کی حکومت کا مالک اور دیکھو ایسی حالت میں تخت کے اوپر بٹھایا گیا جیسا جسم میں جان ہوتا ہے. سن مانا با آپ کو تو وہ ہوا دوسرا مانا پہلا مانا ہاں ان کے تخت پر ہم نے ایک بیکار سا جسم ان کے سامنے آلا ڈالا ہے خود سلیمان بیکار سا جسم بن گئے وہ یعنی بیمار ہو گئے تھے ان کو ڈالا گیا. یا یہ ہے کہ کوئی اور جسم آ گیا نا تمام بچہ نا تمام بچہ اور جو آپ نے فرمایا تھا کہ ستر کے سو بیویوں میں ان کے پاس جاؤں گا ہر ایک کے بچہ ہوگا وہ سو کے سو جو ہوں گے نا وہ ایک فوجی ہوں گے اور کافر کے ساتھ مقابلہ کریں گے ان شاء اللہ کہنا بھول گئے. اور دعا خدا تعالیٰ نے کہا کہ میرا نام نہیں لیا میرا نام نہیں لیا خدا نے ایسا فرمایا کہ ساری کوئی بھی حملہ نہ ہوئی ایک تو حملہ ہوا اور اس کا میرا تمام بچہ پڑا وہ تو ہم پھر ڈال دیا اسی بھی تم کہہ رہے تھے کہ سو شاہ سوال ہوں گے تو میں ان کے کر بجاد میں اللہ کا نام نہیں لیا اب میں آ گئی دونوں مانے ہو سکتے ہیں سمجھ آئی نہیں فرمایا سمانا وہ پھر آمد لبے ہوئے اور خدا کی طرف رجوع کیا خدا نے ان کے دشمنوں کو پامال کر دیا. پھر آپ نے دعا مانگی پھر خدا کے آگے گڑ گڑاتے ہیں رب گر پھر بھی اے میرے رب ایک تو میری کتائی معاف فرما میرے سے جو کوئی کتائی ہو خلاف اولاد کو کے اوپر بھی وہ اطلاق کر دیتے تھے کیونکہ قرب سلطا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جتنا قرب ہوگا نا اتنا ڈر پیدا ہوگا بادشاہ کے قریب جتنے لوگ ہوتے ہیں ڈر زیادہ ہوتا ہے خدا کا مقرر جتنا ہوگا وہ اتنا زیادہ خدا سے ڈرے گا. اس واسطے وہ کہہ رہے ہیں میری کتائی کو معاف فرما دوسرے مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے دیوار کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو. کیا مطلب؟ یعنی ایسی سلطنت عطا فرما کہ دوسرے کو یہاں مناسب نہ ہو اس پر سلطنت کرنا، حکومت کرنا، کہ دوسرے لوگ جو ہے نا وہ حملہ کر کے ظلم کا ہاتھ یہاں بھجا کر کے اور میری حکومت کے اوپر قبضہ کر لیں. ایسا نہ کر ہو جائے. دوسرے جو مخالفین ہیں وہ مخالفین کے سب دن نہ دے. یہ اسلام اسلامی سلطنت ہے یا اللہ، یہ اسلامی سلطنت جو ہے یہ قائم رہے. وہ بھی بن رہا ہے خدا کے آگے گرتے رہے ان میں کام کر رہا، کیونکہ تو آپ یہ بڑا کچھ دینے والا فیاض ہے. پھر ہم نے اس کی دعا بھی قبول کر لی اور ایسی سلطنت اس کو دی کہ کسی کو اس کے بعد نہیں دی. انہوں نے جو کہا تھا ایسی سلطنت دے، سبحان اللہ، ایسی سلطنت دی کہ کسی بادشاہ کو وہ سلطنت نہیں عطا ہوئی. کس طرح؟ سفر نہ لہو بھی ہاں تجریب امری رخا ان حیث اصاب، ہوا کو بھی اس کے تابع کر دیا، تجریب امری رخان اس کے حکم کے مطابق ہو، اسی طرف کو نرمی کے ساتھ چلتی تھی جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے حیث اصاب. اور اسی طرح ایک تو ہوا اس کے تابع کر دی، جانا چاہتے ہیں نا اگر لاہور کی طرف ہو تو پیچھے سے ہوا یوں جائے گی، لاہور یوں پہنچ گئے. اور اگر لاہور سے ارادہ کرتے ہیں کہ میں بنو پہنچوں، ادھر سے ہوا مشرق کی طرف سے چلا دی، یوں پہنچ گئے بنو میں پہنچ گیا لاہور سے بنو. رخان نرم نرم ہوا، یوں بھی نہیں کہ ایسی ہوا چلے بولٹ بولٹ ہو جاتا ہوتی بس چلے آتی. اور اسی طرح ہم نے جنات بھی ان کے تابع اور زیر فرمان کر دیے. کون سا بادشاہ ہے جس کے زیر فرمان تابع جنات بھی؟ یہی ہے حبلی ملک اللہ یم بہیل احد من بعد اللہ بندہ وغب واسن، جو عمارتیں بنانے والے اور وہ تفور دیں وآخرین مقرنین فی الاسواق. اسی طرح اور جنات بھی ان کے تابع کیے جو زنجیروں میں بندے رہتے تھے. ہم نے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ فرمایا تھا، یہ ہے ہماری بے حساب دین، عطیہ ہماری دین ہے نا. اب آپ چاہو تو امن لوگوں پر احسان کرو اور ہم سکھ رہے گئے حساب، یا تمام ساز و سامان اپنے پاس ہی رکھے رہو، جہاں ضرورت پڑی دوسروں کو دے دی. آپ ثواب دین کے مطابق کرو، آپ سے کوئی حساب نہیں. ماتی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے ہاں بڑا قرب تھا، بڑا مرتبہ تھا، بڑی اچھی قدر و منزلت اور بات گشت ہے. اس واقعے سے تمہیں کیا معلوم ہوا؟ اس واقعے سے بھی یہ معلوم ہوا سلیمان علیہ السلام سبھی کاری نہیں. جس طرح سلیمان علیہ السلام سبھی کاری نہیں، مسئلہ نبی سبھی کاری کے لیے داؤد سلیمان کے دو واقعے بیان کیے ہیں، اسی طریقہ سے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر ہم آگے پیش کرو. ایوب علیہ السلام اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وہ بھی جب مرض میں مبتلا ہوئے کافی عرصے سے، وہ مرض میں مبتلا ہوئے اور مسل یشیا کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کو آواز دی انہوں نے، پکارا انی مسل شیطان، مجھے شیطان نے رنج اور تکلیف پہنچا رکھی ہے. اور کچھ بری دل ہم نے ان کو ان کے ہاتھ پر رحم فرمایا، اور ہم نے فرمایا اپنا پاؤں زمین پر مار، بھلا دیکھو کیا ہوتا ہے. حالا مختصر امبار گم و شرام، ایک تو چشمہ نکلا تو ہم نے ایوب سے فرمایا تمہارے نہانے اور پینے کے لیے یہ ٹھنڈا پانی حاضر ہے. ٹھیک ہے، بیمار ہو گئے تھے، انہیں تکلیف ہو گئی تھی، خدا کی طرف سے آزمائش. کیا تکلیف ہو گئی تھی؟ آگے ایسی ایسی باتیں جو محسنین نے لکھی ہیں سب غلط ہیں، ہم ان کو نہیں تسلیم کرتے، یہ سب اسرائیلی یاد ہے. سمجھے نا، تکلیف ہو گئی تھی حضرت، بیمار ہو گئے تھے بس، اور اتنی تکلیف ہو گئی کن پڑ گئے، خدا سے پکار، خدا کو کہا یا یا باری تعالیٰ مہربانی کرواؤ، یہ تکلیف میرے سے دور ہو جائے. یہاں تک کہ ان کے آل یار وہ بھی یعنی جانی مالی اور آلی ہر قسم کی تکلیف پہنچی، مال بھی گیا، اولاد بھی گئی، بیویاں بھی گئی، اور اپنی جان کو بھی تکلیف ہو گئی. کوئی تکلیف ہو خدا کی طرف سے بڑی آزمائش ہے. کیا چیزیں آیا وہ بھی بکواس ہے، रो भगवान कौन है बस उनको तकलीफ आई उनकी जान पर माल पर औलाद पर तकलीफ आई फिर अल्लाह ताला के ज्यादा मनवा लोग ज्यादा गिर गया नारियों से रोज तो फिर क्या है अल्लाह ताला ने फरमाया ये है लाने की जगह यहाँ से रहा फिर सब तकलीफ दूर हो जाएगी फिर वह अपना लोग आदा हुआ मिश्रमा हूँ हमने उनके आदो यार और उनके आदो यार हमारा उतनी ही और आदो यार उसको अदा किए ये अता हमने उनको अपनी खास रहमत के सबब से किए नीर इस मकसद से किए कि अकल वालों के लिए एक यादगार रहे अकल वाले और करें कि सबर करने वालों को इस तरह बता दिया जाता है कितना लंबा अरसा गुजर गया हजरत पढ़ने वाले का मगर विचार ने सबर किया उन तक नहीं की ये नहीं है कि कीड़ा गिर गया था मेरे यहाँ जो आया था यही रहा हूँ कीड़ा गिर गया मुझे دار ہم نے ان کو ایک خاص وصف کے ساتھ محسوس کیا تھا وہ کون سی وصف خاص ہے ذکر دار دار آخرت کا ذکر کرنا کیونکہ یہ مرنا یاد رہے گا نا انسان نیکی کرتا رہے گا جو آخرت یاد نہیں تو جو مرضیاں کرتا رہے گا ساتھ چھٹا پھرتا ہے مصطفی الاحیار یقیناً وہ ہمارے یہاں پر کسی طرح بہترین بندوں کی بندوں میں سے تھے اور سن اسماعیل ولی وکل من الاخیار اسی طرح ان کفار کے آگے اسماعیل یسا ذوالقفل کا بھی ذکر کرو اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے ہاں ذکر یہ سارے واقعات بیان کر کے اب فرماتا ہے ہاں ذکر یہ پیغمبروں کا حال ہاں یہ پیغمبروں کا حال بیان کر کے یہ تمہیں سمجھانا ہے ذکر ہو لو تمہیں سمجھانا ہے کیا سمجھانا ہے اور جو مسئلہ میں سمجھاتا آ رہا ہوں کیا مسئلہ سمجھاتا آ رہا ہوں الفلامی سجدے سے الفلامی سجدے سے 21 سپارے سے چلتا آیا ہوں سمجھاتا آ رہا ہوں اب 23 سپارے میں آپ پہنچا ہوں یہی مسئلہ سمجھا رہا ہوں شفیع کاری کوئی نہ شفیع کاری کوئی نہ شفیع کاری کوئی نہ جس نے یہ بات مان لی اور شفیع کاری کا عقیدہ رکھنے سے بچا سمجھے وہ لحسن مآب ان کے لیے اچھا ٹھکانا ہوگا ان للمتقین جو کہ شفیع کاری کا عقیدہ رکھنے سے بچ گیا ان کے لیے اچھا ٹھکانا ہے کیا جنات والی یعنی دائمی بازار جن کے دروازے ان لوگوں کے لیے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے یعنی کہ وہاں پہنچے دروازہ پاس سے چلو جی چابی ڈھونڈو کہاں ہے کہاں نہیں تالا کھولنا ہے جی یہ ہے وہاں انتظار میں کھڑے نا پہلے سے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے متقی نفیا وہ ان باغوں میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے یدو نفیا بالکل لفا کیا دن کسی وقت ماشاء اللہ وہ وہاں بہت سے میوے اور پینے کی چیزیں منگوائیں گے وہ ان دم پاس واس اتر بہتر ان لوگوں کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی شرم والی ہم عمر عورتیں ہوں گی ہاں ماتو ادو ندیوں مل حساب مسلمانوں یہ ہیں وہ نعمتیں جن کا تم سے قیامت کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا ہے بے شک ان ہزار رزقنا یہ ہماری دی ہوئی روزی ہے اور ہماری دی ہوئی روزی جو ہوتی ہے نا مالہ من نفاد وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہزار یہ تو سن چکے ہو نا یہ تو بات ہو گئی نا وہی للت تو آ گئی ہے اور جو کہ سرکش لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا ان کو سنو وین الطاغین علی شرم آب جہنم اب سنو سرکشوں کا حال یقینا سرکشوں کا برا ٹھکانا ہے وہ برا ٹھکانا کون سا ہے جہنم یصلونھا جس میں وہ داخل ہوں گے حبیس المحاد وہ دوزخ بہت ہی بری آرام کا ہے ہاں بات بالکل یہی ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہاں بات یہی ہے پھر ہم کو ہم کہیں گے ہم کہیں گے مشرکوں کو فل یزو کو حمیم و مغساک اب یہ لوگ چکھیں اس عذاب کو یہ کیا ہے حمیم کھولتا ہوا پانی مغساک پیپ آزم ان شکلی ازواج اور بھی اسی قسم کا عذاب کئی مختلف چیزیں ہوں گی ازواج اور کئی مختلف چیزیں پھر جب دوسریوں کے پیشوا مشرک پیر دوزخ میں جانے لگیں گے تو اسے فرشتے کہیں گے اور مشرک پیروں کو ہالا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بهم انہم صالو النار, تمہارے پیروی کرنے والے جو ہیں ان کی ایک جماعت اور بھی ہے جو کہ تمہارے ساتھ دوزخ میں تمہارے ساتھ دوزخ میں وہ گھس جائے گی, اوپر تلے اوپر تلے گھس جائے گی. لا مرحبا بهم ان کا منہ کالا, لا مرحبا بهم ان کا منہ کالا, انہم صالو النار وہ بھی دوزخی میں جانے والے ہیں. ان مشرک پیروں کو کہا جائے گا یہ تمہارے جو ہے نا مریض, یہ مریض بھی تمہارے ساتھ جائیں گے, جاؤ بیٹھے جاؤ تین مریض, ہاں شرک کی تعلیم دینے والے. یہ سن کر وہ جو مریض ہیں وہ پیشواؤں کے سر ہو جائیں گے, کدھر کو آئے گا, کدھر کو گھسنا مارے گا, کدھر کو گھسنا مارے گا, اب یہ کیا ہو گئی ہے چھڑانا, اب ہمیں ان سے خطاب کر کے کہیں گے ہاں ہمارا منہ کالا نہیں بل انتم تمہارا منہ کالا بے ایمانو مشرکو پیرو, اس وقت یہی مریض جو ہے ان کے منہ پہ ماریں گے, ہاں بل انتم ہمارا نہیں بلکہ تمہارا منہ کالا, لا ہمارا بم دیکھو تمہارا منہ کالا, انتم قدمتم لنا کیونکہ تم ہی تو یہ بلا ہمارے آگے لائے تھے, یہ شرک ہمیں تم نے دکھایا تھا, ہمیں اثر کرا ہے تو وہ عذاب بہت ہی برا ٹھکانا ہے جس میں تم نے ہم کو لا پھنسایا ہے, تم نے ہمیں لا پھنسایا نہیں تو ہم تو ان جو وہاں بھی کہلاتے ہیں ان کی ہم سن لیتے تو اچھی بات نہ تھی, تم نے ہمیں پھنسائے رکھا نہیں, ان کی تبدیل سنا کر ان کی بات سنائی نہ کرو بالکل, ان کو سن لے لو ان کا جادو ہوتا ہے, یہ قرآن جادو سنا کر, ہاں قرآن پڑھنے سے وہاں بھی ہو جاتا ہے بندہ, ہمیں اثر کرا ہاں یہ کہہ کے پھر وہ پیرو جو ہیں وہ دعا کریں گے خدا سے, بنے گی دعا کچھ نہیں, پیر بھی جائیں گے جہنم میں تو مریض بھی جائیں گے جہنم میں گرم, جہنم یہ لگ جائے گا گرم, ہیں وہ کہیں گے ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار, اے ہمارے رب جو یہ بنا ہمارے آگے لایا ہے پیر پریت, اسے کہیں گے پیر پریت, ہاں اس کو ہم سے بڑھ کر دوزخ میں دو ہی عذاب دے, دو ہی سزا دے, ان کا خوب اچھی طریقے سے سزا دے. اور دوستی آپس میں یہ بھی کہیں گے مالنا کیا ہو گیا ہم کو, لال ہلال جالا من الاشرار, جن لوگوں کو ہم برے لوگوں میں شمار کی نہ کرتے تھے کیا بات ہے کہ ہم ان کو یہاں دوزخ میں نہیں دیکھتے, وہ یار محمد صاحب نہیں نظر آ رہے, ابو بکر نہیں نظر آ رہا, عمر عثمان علی نظر نہیں آ رہا, اس دور کے وہ لوگ ایک دور کے نیچے فرقان یاد نظر کو نہیں آتا, نہ حسین علی کوئی نہیں نظر آ رہا, قاضی سمجھ کوئی نہیں نظر آ رہا, یار ان کو ہم تو کہتے ہیں بڑی شریر ہیں, یہ انتشار پھیلایا انہوں نے ملک کے اندر فساد برپا کر رکھا ہے انہوں نے سارے پاکستان میں, وہ ہم نظر نہیں آ رہے یار, یا بات کیا ہے کہاں گئے وہ, اتخذنا ہم سخریا ہم آج کھل رہی ہیں, اتخذنا ہم سخریا ہم سارت ہم الابصار, کیا ہم نے ان کو ان کی ناحق ذلیل سمجھ کر ہنسی بنائی رکھی تھی اور وہ اس قابل تو نہ تھے, چنانچہ دوزخ میں کہیں دکھائی بھی نہیں دیتے, یا تھے تو واقعی بڑے انتشار پیدا کرنے والے, تھے تو شرارتی مگر دوزخ میں ہماری نظریں ان پر نہیں گئی, ہے تو دوزخ میں پر ہمیں نہیں دکھ رہے, یہ ہم اس میں باتیں کریں گے, اور دوزخ میں کہاں شیخ القرآن جائیں گے, انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہمارے اکابر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ, اور صحابہ کرام یقین نہ جائیں گے, سمجھے حضور کے ساتھ صحابہ کرام یقین نہ جائیں گے جن کے متعلق خدا نے قرآن میں واضح کر رکھے ہیں, اور ہم تو ہم آپس میں یقین سے نہیں کہہ سکتے, بس یہ ہے امید غالب جائے گی اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کریں جو لوگ جنت میں جائیں گے, اللہ کے آگے گڑ گڑا جاری کرے یقین سے کسی شخص کو نہیں کہہ سکتے آپ یہ جنتی ہے, سو رب دیے جنتی ہے نا, سو رب دیے جہنمی ہے نا, نہیں کہہ سکتا, جس کا بہت یقین نہ ایمان کے اوپر ہو, یا اس کو شارع نے بتا دیا ہے کہ یہ ہے جنتی, اس پر ایمان لانا فرض ہے, جو ایمان نہ لا گئے وہ کافر ہے, ابو بکر صدیق عمر عثمان علی معاویہ ان سب ہستیوں کے متعلق قرآن نے کہہ دیا یہ جنتی ہیں, جو ان کے متعلق کہے گا دوست کیا وہ بےمان کافر ہے، قرآن کا منکر ہے، ٹھیک ہے نا جی. ان ذلک لہم الحق، واقعی دوستیوں کا یہ آپس میں لڑنا جھگڑنا یہ ایک امر حق بات ہے. تحاسم آل النار، یعنی آپس میں جھگڑنا ان کا، یہ بات ہوتے رہے گی، وہاں یہ لوگ جھگڑیں گے، ان کو یہ موحد نظر نہیں آئیں گے، وہ یہ باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم اور اہل جنت میں سے بنائے اور ہمارے حق مہمان کے اوپر کریں. بس کر دیجیے مل جائے گا. وہ تو چور والے تو سوکیل کے پاس چلے گئے جی میں کوئی خام خواہ انہوں نے ہمارے کو جنہیں ہم بس نہیں چلا ہم نے وہاں سے ان کے سامان اٹھا لیا چیز تو ہماری تھی انہوں نے ہمارے میں کوئی نقصان کا نہیں ختم ہو گیا نکلانا ہے جی وہ ان کو پکڑا جائے گرفتار کر دیا جائے اور ان کو جیسے کہ سزا نہیں چاہیے تھی. اب ایک پیر کی تو بات مانی جائے گی ایک پیر کی نہ مانی جائے گی خدا عاجز ہو گیا جیسے میں یہ پیر کرتا ہے ایسے مان لو بھائی یہ تو بات بالکل غلط ہے نا. دباؤ والا کوئی نہیں اس پہ کوئی دباؤ نہیں کوئی پیر اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا زندہ ہو مردہ ہو کوئی نہیں پیر اس کو کوئی فرشتہ ہو بوڑھی ہو ناری ہو خاکی ہو مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں جو اس پر دباؤ ڈال سکے. جو ہوئی ہے الواحد القہار وہی ہے یگانا یکتا سب پر غالب ہے کوئی اس پر غالب نہیں ہو سکتا غالب اللہ کے غالب وہی دباؤ والا ہے اس کا سب پر دباؤ ہے اس پر کسی کا دباؤ نہیں. آسمان و زمینوں کی اور ان کی دنیا جتنی چیزیں ہیں سب کا رب اور پرندہ ہوئی آپ ہی ہیں سب کی پرورش آپ کرتا ہے اور وہی ہے کمال قوت والا اور وہی ہے بڑی کوشش کا مالک. اب آپ ان کو یہ سمجھا دیں ہوا یہ جو میں نے کہا ہے ما من الہ الا اللہ کا کہا رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار لا اله الا الله یہ تو ہم کا کلمہ ہوتا ہے. یہ جو ما من الہ الا اللہ الواحد القہار ہے ہوگا نام العظیم لو یہ ہے بہت بڑی اہم خبر. نبا تمہیں خدا خبر کے نہیں ہوتے نبا تمہیں اہم خبر بہت بڑی اہم خبر تمام اہم خبروں میں سے یہ بہت بڑی اہم خبر ہے. اس سے بڑھ کر کے اور کوئی اہم خبر ہے ہی کوئی نہ ہوگا نبا العظیم نبا نور با حملہ محمود اللہ نبا یہ مام الہ الا اللہ الواحد القہار یہ بہت بڑی اہم خبر ہے. یہ بہت بڑی اہم خبر دینے والا کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے سب یہی اہم خبر بتاتے چلے آئے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رسول الا روحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون یہی خبر دیتے آیا اہم خبر بتا یہ نبؤن سے بنا نبی کو نبی جو ہے نا اصل میں نبا ان سے محفوظ ہے یا محفوظ ہے محمود اللہ پھر کیا بنے گا نبی ان کے حضرت پر محمود اللہ ٹھیک ہے نا بہت بڑی اہم خبر دینے والا. تو اہم خبر کون سی ہے خدا نے بتایا ہے ماں بنے گا نبی اللہ کا یہ اہم خبر ہے خدا نے خود تشریح کر دی ہو یہ ماں بنے گا نبی اللہ کا جو بات بالکل سنا بات میں نے بات یہ خبر جو ہے بہت بڑی اہم خبر ہے اور بہت بڑی خبر ہے اور تمہارے امور ضرور جس کی تم لوگ کچھ پرواہ نہیں کرتے. میں تمہیں بتاتا ہوں بار بار یہ سمجھاتا ہوں اگلی دلائل سے اگلی دلائل سے واضح دلائل سے سمجھاتا ہوں تم ادھر سے ادھر کر لیتے ہو غلطی کر لیتے ہو ہماری طرف ہم خبر کو تم سمجھتے نہیں اہمیت ہی نہیں سمجھتے تم جیسے آج کل اس کی کوئی اہمیت نہیں گھمانا کرے تو خراب ہو جاتے ہیں ویسے پڑھتے رہو پڑھتے رہو ان اللہ والا آئے گا ان اللہ پڑھتے رہو ان اللہ والا آئے گا اللہ اب مان لیا کیا جی اہم نبی کے میں نے بہت بڑی اہم خبر دینے والا غیب کی خبر دینے والا کوئی مانا کسی دمت نے نہیں رکھا. یہ بھی جب ہے جب نبی نے حملہ ہو ایک بات یاد رکھو تہذیب الغت تہذیب الغت علامہ ابو منصور اظہری رحمۃ اللہ علیہ تیسری صدی کا عالم ہے تہذیب الغت مگر افسوس ہے کسی شخص کو اتنی شوق کوئی نہیں ہے جو کتاب بتا ہے میں بڑی کوشش کر رہا ہوں آپ بھی مجھے نہیں ملی ہے نہیں میرے کوئی ایسے دوست یار ہے نہیں جو کہ میرے ہاتھ پر فائن کر رہا ہوں مجھے کتاب میں ویسے میں دوں گا مگر ایسے شخص کو مل نہیں رہا بڑی ہر وقت میں یہی بات کہتا رہتا ہوں اور آپ کو کئی دفعہ کہی ہوگی ہے نہیں کہ کافی بڑی ہوا تو بہت ایک پوکھی کتاب اس شخص نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ قول سناتا ہے اور یہ قول سناتا ہے یہ قول مقبول ہے یہ قول مردود ہے کیوں اس بات نے اس شخص کو ان میں نہ سے کوئی ہمت نہیں تھی لغت کے اندر اس کی بات مانتے ہیں ہم نام کے اندر نہیں مانتے ہیں پھر یہ قول جو ہے نا یہ قول فلاں کا ہے یہ فلاں کا ہے یہ شخص کی بات ہم نہیں مانتے کیوں لغت کے اندر کمزور تھا یہ زنا کے اندر قابل تھا, وہ باقاعدہ نشان نہیں کرتا ہے. یہ کمال ہے اس شخص کی, یہ شخص نام میں کمزور تھا اس کا بنا اس کی بات نہیں مانی جائے گی, یہ شخص قرآن میں کمزور تھا قرآن کے اندر اس کی بات نہیں مانی جائے گی, یہ شخص سرف کے اندر کمزور تھا اس وجہ سے سرف کے اندر اس کی بات نہیں مانی جائے گی, یہ شخص جو ہے نا یہ غلط کے اندر کمزور تھا اس وجہ غلط کے اندر اس کی بات نہیں مانی جائے گی, یہ شخص تفسیر کے اندر کمزور تھا تفسیر کے اندر اس کی بات نہیں مانی جائے گی, یہ شخص محدث نہیں ہے اس وقت حدیث کے اندر اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اس طرح نشان نہیں کرتا ہے, یہ کمال ہے. اس نے لکھا ہے کہ نبا معمول اگر ہوئے تو اس کا وزن نبی ان کیا بن گیا نہیں رہا, قاعدہ لکھا ہے اسے مستقل طور پر قاعدہ, معمول نام اگر وہیلت کے وزن پر ہو اس کی جمع فعلاؤ آتی ہے, اس کی جمع فعلاؤ آتی ہے جیسا کہ بریون انی بریون جن کو قرآن میں آتا ہے کہ نہیں آتا, اس کی جمع کیا ہے انا براء منکم, آ جائے گا آگے اٹھائیس دس بارے میں ان شاء اللہ ہوتا ہے انا براء منکم, بریون کی جمع براء فعلاء کا وزن ہے, افیلا کا وزن فیضل کا نہیں آتا جو معمول نام ہوئے اس کی جمع افیلا نہیں آتی فعلاء آتی ہے. اور آگے اس نے پہلے لکھا ہے کہ ناقص ہو گئے ناقص ہو خال واوی ہو گئے خاجائی ہو گئے ناقص وہی نہیں کہ جمع افیلا آتی ہے فعلاء نہیں آتی, اس نے طرح کی مثالیں دی جیسے کہ خلیجوں اغنیا زکیوں اغیا غبیوں اغبیا, اچھا نبیوں کی جمع قرآن میں آتی ہے اگلا قرآن میں جمع استعمال ہوا ہے ربی کا انبیاء آتا ہے کہ نوبا آتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ معلوم ہے ہی نہیں ہے اس قاعدے کے مطابق جو اس نے لکھا ہے تعلیم الوقت سمجھے نہیں, اس کا سب روٹ بھی آپ کو شاید کرا دیا ہے میں نے کرا دیا میں نے, تو وہ آج جو ہے نا یہ جمع اس محبوس کی آتی ہے اور جو ناقص ہے اس کی جمع فلا نہیں آتی فلا آتی ہے, اس کی جمع فلا نہیں آتی, اس وقت قرآن میں کہیں نبی ان نہیں آیا, یہ روایت البتہ تاجر الوس نے لکھی ہے اور اس نے دوسرے لکھی ہے انہوں نے حوالہ نہیں لیا مگر حوالے ہمیں خدا کے فضل سے مل گئے, مسلم حاکم کی وہ روایت ہے اس طرح اور کئی حدیثوں کی کتابوں کی روایتیں ہیں مگر اس روایت کے اوپر بحث ہے, وہ روایت ٹھیک نہیں, ویسے اگر ٹھیک ہوتی نا سچی بات میں خوشی ہو گیا تھا مگر وہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں, نہیں تو چیز بڑی کام کی تھی اگر صحت پہنچ جاتی, وہ اس خود اس نے صحت کا قول کیا ہے حاکم نے صحت کا قول کیا ہے مگر اس کی تصدیق کا اعتبار نہیں نا آگے صاحب نے غلط کر دیا, اس کا صاحب نے کہا کوئی نہیں صحیح حدیث یہ حاکم نے کہہ دیا ہے اس کو صحیح, وہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرابی آیا, اس عرابی نے کہا یا نبی اللہ یا نبی اللہ, حضرت فرمایا میں نبی اللہ نہیں ہوں میں نبی اللہ, یہ نبی اللہ سے معمول سے پڑھا کہا میں نبی اللہ نہیں ہوں میں نبی ہی اللہ ہوں, یہ روایت ہے اگر یہ ہوتی صحیح سچی بات ہے جیسے کہ آگے انہوں نے کہہ دیا ہے پھر تو سچی بات بہت بڑی بات بن جاتی تھی حدیث سے ثابت ہو جاتا, مگر افسوس یہ ہے کہ حدیث صحیح نہیں, وہ تاج الروس والے نے بھی لکھی ہے یہ حدیث مگر اور سنا نے بھی لکھی ہے سنا نے بھی لکھی ہے مگر چونکہ اس کا مدار صحت حدیث پر ہے اس واسطے کر کے ہم کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, اتنا تو ہے حدیث اگر نبی معمول ہوئے بھی صحیح اس کا معنی کیا ہوگا, اہم خبر دینے والا ایک خبر دینے والا کسی لوگوں کا معنی نہیں لکھا آج تک چودہ سڑیوں میں کسی نے نہیں لکھا, اب یہ کہاں سے نکالا کہ الگ کی خبر لیکن آج ایک ساتھ ہے میرے دوست شکیل کی شاید دوست بھی ہے انہوں نے کہا جی میں چیلنج کر دوں بریلوے کو, میں نے کہا بالکل چیلنج کر دیا کہ تم اس کی جمع بتاؤ کس طرح اور یہ نبی جی میں کیا ہے رہتے ہو رہے کہاں نکالتے ہو, کوئی ہمیں قرآن سے حدیث سے روح سے کسی روح سے ہم قرآن کے روح سے ثابت کرتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اہم خبر بہت بڑی اہم خبر بتانے والا, تو تم بتاؤ تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے, کوئی حدیث دکھاؤ یا کوئی فقہ کی کتاب دکھاؤ یا کوئی تم لغت کی کتاب دکھاؤ یا کوئی نہ آپ کی سلف کی کتاب دکھاؤ تمہارا مانا جہاں سے نکلتا, میں نے کبھی شکلا نکالوں گی, اس کے بعد جو ہے وہ میرے دل سن کے گیا اور پک کر کے گیا پورا پک کیا, پھر حضرت مولانا حسین صاحب جو ایک پناہ والے ہیں ان کے پاس بھی گیا ان کے آگے سے سارا قانون بیان کر دیا خود کو خود ہی, میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں اعلان کر دوں کر دو, پھر بات آیا میں جی میں نے ان سے نکالا ہے, پھر چنانچہ وہ چکوال میں گیا چکوال میں جا کر کے اس نے یہ اعلان کر دیا, پہلے تو اس نے مولوی صاحب سے پڑھے کہ میں پہلی بات نہیں ہوں تو میں مان میں نہیں آیا میں کوئی طرح پوچھا میں ایسا نہیں اس کو میرا بولو کہ ہے نہیں میں گاڑی بس تو کون ہے تو کوئی معاملہ معلوم ہوتا ہے یہ کیا ہے ان کو خوشبو آ جاتی ہے معاملہ معلوم ہوتا ہے کہنے جناب میں تو بات عرض کرنا آیا ہوں میں تو نیتے کرتا ہوں خدا کے لیے کوئی ہے بات تو مجھے بتاؤ سمجھاؤ میں تو یہ کرتا ہوں کوئی نہیں جواب دیا کیا تحقیقیں کرتے ہیں وہ ان کی تحقیقیں کہاں ساری تحقیقیں کہتے ہیں وہ پڑھاتے ہی ہمارا ہے کہ ریونیو کی وارات یاد کراتا رہتا ہے باقاعدہ اسے مستقل طور پر یہ ادارہ قائم کر رکھا ہے ریونیو کے بعد ہٹاؤ اس کے اندر کہ یہ کفری یاد ہے یہ کفری یاد یہ کفری یاد یہ اور ایسے کام کرنے والے خدا کے فضل ریونیو بھی ہے یہ نہ سمجھو کہ ہماری ہے تمہاری عبادتیں نکلی ہوئی ہیں پکائی ہوئی ہیں وہ جسے عوام کے سامنے یہ انتشار پیدا کرنا تمہارا کام ہم ایسے ہیں نہیں ہم تو قرآن سے بات کرتے ہیں ہم عبارات کا قابل پر بات نہیں کرتے یہ انتشار پھیلاتے ہو تو جو عبارات قابل کی بات کر رہے ہو جب فلانا گنبج قابل تو فلانا دلت کے قابل تو فلانا دین کا قابل میں نے یاد ملا تم انتشار پھیلاتے ہو لوگوں میں ہمیں بھی پتا ہے تمہارے ہم رضا خان کی کفریات مشرق کرنا عبارت ہمیں پتا ہے یاد ہے ہمیں بھی ہمیں فضل رسول اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد ہیں ہمیں یہ سوچنے کا تمہارے رحمت آبادی کی باتیں یاد ہیں ہم ضیاء خان کی باتیں یاد ہیں نہیں مگر ہم کبھی نہیں عوام کے سامنے یہ باتیں بیان کرتے کیونکہ ہمارا اکثر انتشار ہے عوام میں انتشار کا تمہارا کام ہی ہے یہ انتشار پھیلا سمجھ آ گئی بھائی اور وہ بتاپا نہ تم سمجھ آ گیا اب تمہارے مارے ہوں ماں کھانا لیا میرے ہمارے اگر تم یہ کہو کہ ہمیں یہ خبریں بتاؤ کیونکہ تمہیں ملائکہ کے ذریعے معلوم ہو جایا کرتا ہے پھر تمہارے پاس رشتہ آتا ہے ملائکہ کے ذریعے تمہیں باتیں معلوم ہو جاتی ہیں ہمیں یہ بات بتاؤ فلاں بات بتاؤ فلاں بات بتاؤ یہ تمہارا سوال غلط ہے یہ تمہارا سوال غلط ہے مجھے کہو کیوں ماں کا نلی یا من علم من ملائکہ الاعلیٰ اذ یختصمون میں تو دیکھو نا جی عالم بالا کے رہنے والے جو فرشتے ہیں جب آپس میں وہ بحثیں کرتے ہیں یا تسم جب آپس میں وہ بحثیں کرتے ہیں تو ماں کان علی من علم مجھ کو ان کی بحث کی کچھ بھی خبر نہیں من علم نگر سے آتے نفی پہلے ان کا رہتا ہے میرے پہلے بلاؤ تاکید نفی کے لیے آ گیا ہے نہیں خبر نہیں اور یہ کہاں سے تو باتیں بناتا ہے کہتا ہے میرے پاس رشتہ آیا اور وہ یہ بتا دیا یہ بتا دیا یہ کہاں سے میرا جب تو یہ پتہ ہی نہیں بنایا ہاں یہ سوال بھی تمہارا ہے یہ بات جو میں بیان کرتا ہوں یہ چونکہ اس کا تعلق انذار کے ساتھ ہے کہ مان لو اس مسئلے کو توحید کو نہیں مانو گے تو میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ جہنم آئے گی یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہا کرتا یہ تو میری طرف وہی ہوتی ہے یہ میری طرف وہی ہوتی ہے کیوں اس واسطے میں صرف نذیر مبین ہوں تمام باتیں میری طرف وہی نہیں ہوتی جو بات ہو وہی ہو جائے جو بات ہو وہی ہو جائے اب بھی یہ میری بات مان لو کہ بات اللہ اللہ یہی میری طرف وہی ہوئی ہے یہی تمہیں بتا رہا ہوں اب بھی مان لو بھگتا ہے دیکھو شیطان کی کتنی عزت تھی دنیا میں فرشتے میں بڑے بڑا مذہب مکرم تھا عزیز اس کا نام تھا جیسے عزت اللہ عزیز اللہ نام رکھ لو یوں سب کچھ کتنی عزت تھی اس کی صرف ایک بات تو خدا کا حکم اس نے نہیں مانا نہ فرمانی کی نہیں مانی گیا کہ نہ مانا تو تم بھی یہ مسئلہ مان لو مامن الہ الا اللہ واحد القہار نہیں مانو گے مجھے شیطان نہیں کی طرح تم بھی نہیں ہو جاؤ گے چنانچہ اس کا واقعہ سن لو شیطان کیسے مجبور ہوگا پھر کہا رب کر مزہ آئے کہتے جبکہ تیرے رب نے مجھے تم سے فرمایا حکومت شرم نہیں کوئی میں مٹی سے ایک انسان بنانے لگا ہوں پھر جب میں سب ویسے اس کا پورا کر لوں پورا بنا لوں وقت بھی نہیں ہوئی اپنی پیدا کرتا ہوں اپنی پیدا کرتا ہوں اس کو اپنی طرح سے کر لیا جیسے کہ کوئی شور بہار کرتا ہے کہا یہ کینچی کس کی ہے؟ یہ میری کینچی ہے جی، یہ میری بنائی ہوئی کینچی ہے، یہ میں نے بنائی ہے. کہتا ہے اس طریقے میری مخلوق میری پیدا کرتا ہوں، تو اس میں نے اس کو بھوک دی، پھونک دوں بکاؤ لو ساجدین، اس کے آگے سیدھی میں گر پہنا چنا دے. یہ میرا حکم مار کر تمام کے تمام پھر اس نے سیدا کیا انداز، مگر ایک ویس تھا جس نے کچھ نہیں کیا سیدا. کیوں؟ اس تک بارہ شیخی میں آ گیا، غرور میں آ گیا ہے نہیں، اور بتانا میں کافی نہ فرمان بن بیٹھا. کالا اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، یا ابلیس ما منا کا انتر سے میں نے ماں خرچ کر لیا نہیں. کوئی کہے کہ خدا کو یا ابلیس کا وظیفہ پڑتا ہے تو قرآن خدا کو کبھی یا ابلیس پہ کہو گا خدا نے کھو جو مرضی ہوتا ہے خدا بھی یا ابلیس کا وظیفہ پڑتا ہے. وہاں تو کہہ دیتے ہیں کہ خدا بھی تصویر پڑتا ہے حضور کے نام کی. کیا یار ان لوگوں نے قرآن کو بازی چار سال بنایا ہوا ہے، بکواس کرتے ہیں ہر بات بات میں کہ خدا نے بھی انگلش کا نہیں بنا ہے، خدا تصویر لے کر کے گرو شریف پڑھ رہا ہے گرو سے سلام پر ہے مسلمان کو صرف تم بھی گرو شریف پڑھنا ہے. خدا جو کام کرتا ہے خدا تو وہ تم نہیں کرتے. میں کہتی ہوں یا پھر ان کو تم بھی وظیفہ کیا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا وظیفہ ہے. یوں علیہ السلام کا وظیفہ یا قوم علیہ السلام کا وظیفہ یا قوم شعیب علیہ السلام کا وظیفہ یا قوم سب یا وظیفہ نے کہا یا قوم کے کرتے تھے. کیا یار ان لوگوں نے قرآن کو بنا رکھا ہے مکان بنا، جو اس طرح کرتے سچی بات ہے وہ پکے کا ہے بھائی بات جو قرآن کے ساتھ ماحول کرتے بنا کرتے. اچھا جی ماں مانا آکان تصویر ماں خرچ بھی نہیں، جس چیز کو ہم نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کو سجدہ کرنے سے تجھ کو کون سی چیز مانی ہوئی؟ استکبر تھا کیا تو شیخی میں غرور میں آ گیا تھا؟ ہم کون سا من العالی یا سچ مچ ہی تو بڑے لوگوں میں سے آئے؟ بڑے لوگوں میں سے آئے جس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بڑے لوگ پھر کون ہے؟ کیا تو خدائی دعویٰ کرنے والے ہو؟ تو خدائی دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا ہوں، میں معبود ہوں، میرے آگے لوگ سجدہ کریں نہ میں لوگوں کا سجدہ کروں، میں لوگوں کا سجدہ نہیں کرتا، لوگ میرے آگے نہیں آدم کو چاہیے میرے آگے نہیں کرتے والی یاد کی. اس وقت حضرت حق تعالیٰ جو ریاض و منواز نے جب یہ سوال کیا نا تو انگلش نے کیا جواب دیا، وہ جواب بھی سنو. کہا آنا خیر ہم نے ہو، میں اس کو کیوں کر سجدہ کروں، میں تو اس سے کہیں بہتر ہوں. کیوں بھائی تو کیسے بہتر ہے؟ خلق تنی من نار، مجھے تم نے آگ سے بنایا، میں خلق تو من تین اور اس کو مٹی سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کوئی جو ہاتھ مارا جواب ملا ہے نہ کر دی کھڑا ہوا رہا میں کر گاہ کھڑے کھڑے نہ لے کر دی قیامت تک تو پر ہماری مچکار پڑی رہے گی. نہیں کہ خدا سے معافی مانگ رہا تھا، الٹا ٹیڑا ہو گیا، کہنے لگا ربا اگر تو نے مجھے ایسے ہی بھٹکارا ہے نا تو مجھے مہلت تو دے نا، جبکہ سب لوگ دوبارہ اٹھا کر کے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے نا اس دن تک مجھے مہلت دے. اس کو پتا اس کے بعد تو بہت آئے نہیں، میں ہمیشہ زندہ رہوں گا جاندار اور ان کو میں کھاتا رہوں گا. کالا مہینہ کے میرے منظرین علاجوں میرے وقت معلوم وہ مجھے معلوم ہے اس وقت تک یہ زندہ رکھوں گا، ٹھیک ہے وہ تو مجھے معلوم ہے. یہاں ہے ہمارے وہاں سے بہت بڑا امتحان. ہاں اللہ نے فرمایا ہاں تجھ کو اس دن تک کی مہلت ہے جس کا وقت ہم ہی کو معلوم ہے. وہ کہنے لگا ہمیں عزت ہی کہا تیری ہی عزت کی قسم ہے، وہ بھی قسم خدا کی کھاتا ہے، غیر اللہ کی قسم اس نے بھی نہیں کھائی مگر شیطان کے چہروں نے غیر اللہ کی قسمیں کھانی شروع کر دی. عزت دے کر لوگوں ان بنی آدم کو جو خالق تیرے بندے ہیں ان کو چھوڑ کر کے باقی سب کو گمراہ کر کے رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فالحق ہم بھی بات سچ کہہ رہے ہیں، فالحق کا قول حق ہی کہا کرتے ہیں ہم بھی کیا رام لان نہ جاننا من مین کا ممن تب یا کم نماز بھائی تو اور تیرے جتنے بھی پیروی کرنے والے ہیں پیروکار سب سے جہنم کو میں بھر دوں گا. اب تمہیں پتہ لگا کہ نہیں لگا اور شیطان کی بات ماننے سے کتنی خرابی ہوئی, سب جہنم میں جائیں گے. اس وقت شیطان کا کہا ماننا چھوڑ دو, اس کی اتباع چھوڑ دو, میری بات مان. میں کیا کہتا ہوں, ما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینهما العزیز الغفار. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ بات مان لو, شیطان کی نہ مانو. دیکھو نا, میں بھی تم سے بھی تنخواہ لیتا ہوں, وظیفہ لیتا ہوں تم سے, تمہیں اس بات سے کر کے چٹی پڑتی ہے. کوئی ماں سال کمارے ہاں آپ ان سے فرما دیں میں اس مسئلے کے بیان پر تم سے کوئی معاوضہ مانگتا تو نہیں ہوں. مما انا من المتکلفین, نہ مجھ کو تکلف کرنا آتا ہے کہ اپنی طرف سے بنا بنا کے تمہارے آگے دعوت پیش کرو. بناتا پھرتا بھی نہیں ہوں, جو اوپر سے حکم آتا ہے ان وہ مزید ہوگی, میری طرف تو وہی آتا ہے, جو آتا ہے وہ بتا دیتا ہوں. باقی اپنی طرف سے تم جیسے کہتے ہو غیب کی خبریں ہمیں بتا, اوپر کی خبریں بھیجتے جی لا کے دیتے ہیں تو وہ بتا, مجھے اور کیا دیتے ہیں بتا. مجھے تو یہی مسئلہ پیش کرتے ہیں, یہی مسئلہ تمہارے بیان دیا ہے, یہ مسئلہ میں جانتا ہوں. باقی یہ کہ وہاں کیا کچھ کر رہے ہیں, آپس میں کیا کچھ بحثیں ہو رہی ہیں, وہاں مجھے کچھ پتا نہیں ان کا. ہاں میں اپنی طرف سے تکلم بھی نہیں کرتا, میں تکلم بھی تکلم کرنے والا بناوٹ کر کر کے بنا بنا کے باتیں تمہیں سناؤں, نہ میں بناوٹ کچھ نہیں جانتا. یہ قرآن جو ہے یہ تو سناتا ہے, یہ اپنی طرف سے بنا بنا کے تو نہیں سناتا. ان ہوا ذکر للعالمین, یہ قرآن جو میں تم کو سناتا ہوں یہ تو دنیا جہان والوں کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے, مجسم نصیحت ہے, تمہاری خیر ہے, تمہارا ایسے بھلا ہے. اگر اس کو مان لو گے جہنم کی آگ سے چھوٹ جاؤ گے, آزاد ہو جاؤ گے, اور اگر نہیں مانو گے جہنم کی آگ تمہارے لیے تیار ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, کچھ دنوں کے بعد تم کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی, پتہ لگ جائے گا نا کچھ دنوں کے بعد. یا تو موت ہی آ گئی, ٹھیک ہے میں نے موت کا کال لو, ٹھیک ہے نا جی. ہاں موت کے بعد, موت نہیں کوئی خاص وقت ہے, جیسے کہ جنگ بدر, بدر میں تو پتہ لگ گیا نا کہ چند مٹھی بھر تو مسلمان تھے بیچارے, اور تم ہزاروں کی تعداد میں مسلح یہ تھے بھی نہیں ہٹتے, اور پانی کی جگہ یہاں نہیں, پانی سارا جگہ تم نے سنبھال لی تھی پانی کی, ریت رو کالا کر تم نے ان کو دے دیا تھا, ریت پہ چلنے سے جو ہے نا پاؤں آ کے رکھے پیچھے ہٹتے ہیں, اور وہ میدان تک کھلا ہے آگے. تو جب وہ بھاگے بھاگ کے آئیں گے ہمارا ریت رو کالا, ہم آگے پیروں کے پیچھے ہٹیں گے وہ ہمیں پکڑ لیں گے. مگر دیکھو کچھ ہٹنے کا بات خدا تعالیٰ نے اس ریت رو کالا کو پیسہ بنا دیا, جلنے کی سڑک کر دی, اور وہ بن گئی جگہ بارش کی وجہ سے, وہ کسی بھی جگہ بن گئی. وہ جو کافر بھاگتا ہے پھسلتا ہے گرتا ہے, اوپر سے مومن پہنچ جاتا ہے گھر, وہ کافر بھاگا آیا پیچھے مسلمان, آیا پیچھے مسلمان, بھاگا بھاگا گرا گر, بندے 70 بندے مارے گئے, 70 بندے قید ہو گئے, باقی گئے بھاگ, جو بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. یہ تمہیں پتہ لگ جائے گا, یہ بدل کے دن پتہ لگ جائے گا کیا حق پر کون ہے نہ حق کون ہے, ٹھیک ہے. ہاں اس بات کی خبر ہو کہ ماں میں اللہ نے اللہ الواحد القہار, یہ قرآن کی جو یہ خبر ہے اہم ترین خبر, نہ باہو اس قرآن مجید کی اہم ترین خبر, اس کی حقانیت تمہیں معلوم ہو جائے گی. جیسے کہ جنگ بدر ہوگا تمہیں سمجھ آ جائے گا واقعی لا الہ الا اللہ کہنے والے سچے ہیں, یہ کلمہ واقعی حق ہے, ہم غلطی پڑ رہے ہیں. پھر آگے دوزخ میں گر گئے, جیسے کہ تو آپ 30 دن کے بعد وہاں پہنچے, اس بڑے جس میں وہ بھنگ کے سارے اکٹھے کیے گئے تھے, کافروں کے بھنگ اکٹھے کیے گئے تھے, وہاں پھر یہی بات کی حضرت نے فرمائی, ہم نے تو اپنے وعدہ جو خدا نے ہمارے ساتھ کیا تھا فتح کا وہ تو ہم نے پا لیا, مجھے تو نام ماں وادہ نہ بنا حق پا سارے, مجھے تم ماں وادہ رکھو تم حق کا, تم نے بھی اپنے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا, اگر نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا گزر رہی ہے, اب بتاؤ یعنی عالم برزخ میں تمہارے ساتھ کیا گزر رہی ہے, وہ جنتی چودہ طبقوں سے بھی زیادہ فرق ہے. جنتی بات کرتا ہے تو دوستی نہیں سنتا, دوستی بات کرتا ہے تو جنتی نہیں سنتا. خدا تعالیٰ سنایا ہے سنا سکتا ہے, تو خدا نے وہاں سنا دیا ہم کو, یعنی حضور نے فرمایا یا سنایا, سنا نہیں تو سمجھ تو آ گئی, سمجھ تو آ گئی نا کہ جو ان کے ساتھ گزر رہی ہے وہ سمجھ تو آ گئی. حضرت کو بھی حق تعالیٰ جلال عالم برزخ سامنے ہٹا دیا, عالم برزخ سامنے نظر آ رہا ہے, یہ ان کو مار پڑ رہی ہے, پوچھ پڑ رہے ہیں, یعنی ہاں ہاتھ بھیا چیز چلا رہے ہیں, ہم یس طرح ہوں نبی آپ رب بنا کے دینا نام سوال ہے غیر اللہ کو نانا چیخ رہے ہو, یعنی حضور کو بھی عذاب قبر جو ہے نا وہ معلوم ہو جاتا ہے, پردہ ہٹا دیا جاتا ہے, سامنے نظر آتا ہے. ہم تو ہاں میں دیکھتے ہیں نہیں, یعنی اور ان کو انہوں نے زہر خدا تعالیٰ نے پردہ ہٹا دیا, جس جنت سامنے ہٹا دیا, دکھا دی پردہ ہٹا دیا, جنت سامنے آ گئے, اس کے اعلیٰ اعلیٰ پھل خوبصورت پھل وہ سامنے نظر آئے, ارے بھائی تو کیوں کیا تو میں پھل لے لوں, پھر چلے یاد رہتی ہے کیا بات ہوئی, ہم نے نماز کے اندر آپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آپ ساری دن کی ویسا کرتے نہیں کرنا, ہم نے کہا بات یہ ہے یہ جو دیوار ہے نا اس دیوار سے پہلے جنت میرے سامنے آ گئی تھی, تو جو بیا اللہ پھل لگے ہوئے تھے, میں نے کہا کہ صحابہ کے لیے توڑ لو, ہے جی رہ دن تک کھاتے رہ گئی, مجھے تو میں توڑنے کی قریب تھا نا جب تم آگا بالکل تو ہاتھ دے دو, میں بھی جاتا, میں نے کہا یہ کہیں اندر ہے کہ مجھے لگتے شولا اس کا مارتا بھی, میں بھی جاٹ گیا, ٹھیک ہے نا, یہ آر مطلب سامنے آ جاتا ہے, ہاں یہ مطلب ہے ہمیں نہیں نظر آتا, اور اللہ کو بھی معلوم ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی دکھا دیتا ہے, تو انبیاء ہو گئے اللہ نبی نام والے مصطفیٰ علیہ السلام, ہاں جی تو یہ جو یہاں تک ہے سب یہ سوال دے کاریا, ان کے تمام سوالوں کے جوابات دے دیے گئے, یہ کتنے ہو گئے جی پونے تیئیس سپارے, ان پونے تیئیس سپاروں میں یہ چار مسئلے سمجھائے گئے ہیں, مختصر کاغذات عالم غیب صرف اللہ کی ذات ہے, اور اسی کو پکارو حاجات مسائل میں غائبانہ محفوظ الاسباب العلوم کو اسی کو پکارو, کیونکہ مختصر کاغذات عالم غیب نظر مزاج کا مالک وہی ایک ذات ہے. یہ کہاں تک مسئلہ لے گئے حضرت جی, یہ سورۃ توبہ تک آیا, اور ان کے مخالفین سے ہم لڑیں گے, جہاد کریں گے, جہاد کا اعلان کر دیں گے, اس کے بعد سورۃ یونس شروع ہو گئی, وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو متصرف کا احساس نہیں سمجھتے, اچھا کیا سمجھتے ہو, یہ آؤ لاش بھاؤ لا جانا, یہ سمراجے کر لیتے ہیں, خدا سے منوا لیتے ہیں, ہمارے تو خدا سنتا نہیں, نا امید ہو گیا اپنے خدا کی رحمت سے, ہمارے تو خدا سنتا ہے جن کی مہرتا نہیں, ہاؤ لاش بھاؤ لاج بلّہ کہنے میں یہ بھی شرک ہے, میں نے ہلاک کیا کوئی شریف خدا شریف خدا ملام یوں کر لوں, ہاں ہماری رحمت ہو شامل آپ کو الگ نہیں, تو وہاں کوئی شبھی ممی کوئی نہیں, وہ تو سب خداؤں سے دعائیں مانگتے ہیں, شبھی کاری کیسے بن سکتے ہیں, یہاں آیا تو دعائیں نہیں مانگتے, مسلمان ہیں تو ہم نے تلوار اٹھائی تو ہم پتہ نہیں کہیں مارے نہ جائیں, نہیں سنوں گا پتا پتا تمہیں حاصل ہوگی. ہاں پر ایک بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدمی نہ کرنا, بدمی کرو گی اور میں پکڑے گئے اور بھی شکست ہوئی اس وقت میں شکست ہوگی. یہ صرف یہ چیزیں نہیں بلکہ قیامت کے بھی انکاری ہیں. یہ ہم یہ سورت کام سے آگے قیامت کرنے کا آئے گا. ٹھیک ہو گئی بات, یہ میں نے خلاصہ سنا دیا آپ کو, یہی خلاصہ آپ نے قرآن سارا لکھا ہے, دیکھا ہے نا. اور اس لیے بھی جانے کا پہلے بڑا فائدہ دے گا ان شاء اللہ. الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم به يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يا فرمان جو کہ تحریر میں آیا ہوا ہے, ہاں خدا کے علم میں, یہ خدا یہ صادر ہوتا ہے خدا کی طرف سے, جو کہ بہت بڑا زبردست ہے, ہر شے کی ماہیت سے باخبر بھی ہے اور اس کی ہر تدبیر محکم ہوتی ہے, ہر تدبیر اس کی محکم ہوتی ہے اور ہر چیز اپنے مقام پر فٹ کرنے والا ہے. حکیم کا معنی ہر چیز اپنے مقام پر فٹ کرنے والا ہے, اس کی ہر تدبیر محکم ہوتی ہے اور حکیمانہ باتیں ہوتی ہیں اس کی. اس بات میں شک نہ کرنا بالکل. کیوں؟ انا انزلنا الیک الکتاب, ہم جو ہے نا ہم نے آپ ہی جو اتارا ہے. انا انزلنا جو ہے خود ہی جو اتارا ہے ہم نے, یہ حکم نامہ الکتاب, حکم نامہ جو حقائق واقعیہ پر مشتمل ہے, بالحق حقائق واقعیہ پر مشتمل ہے. یہ کوئی یوں ہی مجازی بات نہیں. ہاں یوں ایک بات بن جائے بنائی جائے, بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ واقعیت اس کے اندر موجود ہے. بات بالکل حق ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. میرے تمام بیان پونے 23 سپاروں میں ہے, جب میرا یہ بیان تم نے سن لیا اس کتاب کے اندر, اب اتنے بیانات واضح کے بعد جو پونے 23 سپارے میں بیان ہوا ہے, او عبد اللہ, یہ جو ہے نا اس کی تفریح پہلے تمام قرآن پر ہے, تمام قرآن پر پہلے جس پونے 23 سپارے ہو گئے, جس وقت تو یہ ثابت ہو گیا کہ آج روا مشکل کشا اور کار صاحب مصرف مالک مختار صرف اللہ کی ذات ہے, اس کا کوئی شبیہ نہیں. برکات اندر بھی صرف وہ ہے, اس کا کوئی شبیہ نہیں. شبیہ بلکہ جو جن کو تم سمجھتے ہو وہ خود خدا کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں, دس پتہ ہے. جب یہ بات ثابت ہو گئی تو فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین, یہ بھیز کی تفریح ہے. فاعبد اللہ, صرف خدا ہی کی فرما برداری مد نظر رکھتے ہوئے اسی ایک اللہ کی عبادت کیے جاؤ, کسی کو شبیہ کاری مت بناؤ, اسی کو پکارے جاؤ. یہ مطلب ہے, اسی کو پکارے جاؤ, اسی کو کارساز متصرف مالک مختار نظر نیاز کا مالک, بجلی بنانے والا, بیماروں کو شفا دینے والا, اولاد دینے والا, اسی کو سمجھو. اور وہ سن لیتا ہے ہر کسی کی, شمیع دعا ہے وہ, شمیعوں کی وہاں اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے, سب کی سنتا ہے وہ. یہ نہیں ہے کہ تمہاری سنتا نہیں ہے اور اوروں کی مرتا نہیں, یہ بات نہیں ہے. سنو جی, اللہ اللہ الدین الخالص, خالص پکار, دین کے میں نے پکار, دین کے میں نے دعا پکار, جلالین خالص پکار. خالص کا کیا مطلب؟ شرک و ریا سے خالص ہو. وعلیکم السلام. شرک و ریا سے خالص ہو. پاک پکار صرف اللہ ہی کی لوگوں پر واجب ہے. للہ علن ناس, یوں کر کے کہو للہ علن ناس الدین الخالص, جس طرح ہے للہ علن ناس حج البیت, آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اسی انداز پر یہ لفظ ہے للہ علن ناس الدین الخالص, للہ علن ناس الدین الخالص. لوگوں پر واجب ہے صرف اللہ کی پکار جو خالص ہے شرک و ریا سے, پاک پکار. ہم نے ان تمام کونے سے صحیح سے باروں میں یہ بات ثابت کی نتیجے کے طور پر فرحمد اللہ مفرس اللہ الدین اللہ اللہ الدین الخالص یہ ہم نے سمجھا دیا. مگر مقام تعجب ہے, مسلمانوں کو تعجب کرنا چاہیے ان کافر پر. یہ کافر کیسے لوگ ہیں اتنے سمجھانے کے باوجود والذی اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا یقربونا الی اللہ زلفا. اس کے اندر عقیدہ مشرکوں کا آ گیا. مشرق یہ نہیں کہتے یہ متصرف ہیں, کہا جیسے آج کل بریلوی بھی کہہ رہے ہیں اور ان کی کتابیں موجود ہیں. اب وہ مقامات اولیاء کتاب لکھی ابو الحسن افتخار الحسن آل بہار والے کہتا ہے کہ بد عقیدہ مشتاق مولوی شیخ القرآن کہلانے والے شیخ الحدیث کہلانے والے ان بدماشوں کو سمجھ آتا ہے کہ جب دونوں میں چلیں گے آپ کو دکھاؤں گا نشا لگا اور میں تو نہیں پڑھی تھی نہیں کر کے میرے پڑھا میں نے کہا نشا لگا تھا نشا لگایا وہ کہتا ہے غیر اللہ کہاں ہے جن کو تم غیر اللہ کرتے ہو. ہاں غیر اللہ بنا کرتے ہیں یہ اولیاء اللہ کو یہ اولیاء اللہ ہے خدا کی مرغزیدہ ہے خدا ان کی موڑتا نہیں بالکل جو بات ان کے منہ سے نکلتی ہے خدا اس کو پورا کرتا ہے پھر وہ کسی سے لگاتا ہے اور حساب ہے شخص نے کہا تھا انصاری نے اس کی بہن نے کہیں کسی کا دان توڑ دیا تھا یعنی اس بہن نے دان دان توڑ دیا تھا. اب اس کو بڑا افسوس ہوا کہ میری بہن نے دان دان تو توڑا میری بہن بچاری کا میں دان کی بچاری اس نے بڑا دن بڑا تو خدا کیا رہا ظالم کی ساری کی جہاں جہاں مہربانی فرما بنی بہن کا دان نہیں تھے وہ اٹھایا بیٹھا مجھ سے انہوں نے کہا خدا کی قسم میری بہن کی خدا پر اس کو خدا مہربانی فرمائے میری بہن بھی صحابی رسول اللہ کی میں بھی صحابی رسول اللہ کا ہمیں دین ملا ہم خدا کو مانا یعنی ہم نے خدا کو مانا خدا کے احسانات ہمارے اوپر بہت ہیں اشارہ یہ بھی احسان خدا کا یعنی یہ بھی ہم اس کو ماننے کے لیے اس نے حسن تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بات ڈال دی جو کہ جس کے دانت ٹوٹ گیا تھا اس کے جو وارث ہی تھے اور مردے کو بات ڈال دی کہ ہم نے اس کا دانت ٹوٹ کر دیا ہم نے معاف کر دیا. یہ حدیث نہیں ہے دوسری حدیث ہے اس حدیث میں سے کچھ کس کو حدیث کیا یہ پتہ نہیں کہ مجھے بنانے والے سیاست بنانے والے لوگ موجود ہیں بلا کر مرے نہیں ہے جی وہ حدیث جا کر کے یہ چکا جانے بیچ میں سے کوئی جانا کرنا حالانکہ سامنے ضرور تو یہی ہے میں اس طرح کا دیکھو جی اور یہ اللہ خدا سے بنوا لیتے ہیں زور سے بنوا لیتے ہیں قسم کھا کے بنوا خدا کی قسم خدا ہے تو یہ کرنا ہوگا نہیں کرے گا تو پھر میرا دینا جلانا تو کوئی نہ ہوگا. وہ کہتے ہیں اور یہ اللہ یار ہوتے ہیں خدا کے ساتھ ہیں اور یہ اللہ خدا کی یار ہے. میں نے کہا یہ جاری تو آج کی مشکی نہیں مل رہی اپنی تو ہم تو وہاں کی جان یار کہنے سے بھی روکتے ہیں لوگوں کو کہ یار کا کیا مطلب بھارتی زبان میں یار کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے ہماری بولی میں بھی اسی طریقہ سے ہے جی تم نے یار بنایا اصحاب کیوں نہیں کہتے جو اللہ کہہ گئی اصحاب رسول اللہ اصحاب رسول اللہ خواب کا فارسی تم نے بولنی ہے جی اور جس کے اندر یہ اہتمام جسے مفہوم کبھی ہو ایسا محتمل ہے کیوں بولے ہمارے کہیں گے اصحاب حق چار یار بھی نہیں حق کل اصحاب رسول اللہ حق کل اصحاب رسول اللہ اصحاب رسول اللہ کی کل حق ہے ہم سب کو مانتے ہیں ہے بات یا نہیں تمہاری عقیدہ ہے یا نہیں ہے جی حق کل اصحاب رسول اللہ وہ خدا کے یار بنا کرتے ہیں خدا کے یار ہے نہیں یار ہے تو غیر کی نہیں ہویا ہے بنایا تو نہیں نا اپنا ہی ہے اپنا یار آیا ہے جی جیسے کہا کہ کہو کہ رہا ہوتے آنا جنہیں سب تک کہا ہو رہی ہیں جڑے ہے جی اب چھوڑ رہے یہ سارا یار ہے کوئی بات نہیں اس سے پردہ کوئی نہیں اس سے طرح پردہ ہے پردہ تو نہیں کہ پردہ نہیں تو کھلاؤ ہے جو نہ ہوا اپنا جو ہوا ہمیں اگر تو سب کچھ چیز سامنے نہیں کہ کھلاؤ کیوں نہیں کہ بھائی یار ہے بھائی نہ خدا بھی یار بنا رہے اللہ کرماتے ہیں تعجب کا مقام ہے کہ جن لوگوں نے اللہ سے نیچے نیچے دور کے میں نے نیچے وہ بیان پڑا ہے اسلوب بیان, اسلوب بیان میں دور کا لفظ لکھا ہے. دور کا مانا کیا ہے؟ وہ جو انداز حضرت شیخ نے کیا ہے نا, میرا انداز دوسرا ہے, میں نے دوسرے انداز پر اس پتا کیا ہے. دور کے میں نے نیچے درجے کا, نیچے مرتبے کا. فیض دور عمرے, فیض جو ہے یہ عمر سے درجے میں, مرتبے میں, علم میں, شرافت میں نیچے ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہوں, انبیاء جو بھی ہوں, بڑے سے بڑے انبیاء جو ہیں خدا سے تو نیچے ہیں نا, خدا کے برابر تو نہیں نا. اور جو برابر سمجھتے ہیں قیامت کے دن کہیں گے کالو ہوں گیا یا اپنا سم آپس میں پیس کو باسا کریں گے, جھگڑیں گے. اللہ ان کو نارفی سلال مبین, خدا کی قسم ہم تو بڑی گھبرائیں گے رہے. ان مصوی کم رب العالمین, ہم تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے, جیسے وہ متصرف کا آسا ہے تو ہی تصرف کا آسا. یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نے دے دی ہے یہ چیز تو خدا کی دادا تو آپ مانتے ہیں نا, پھر وہ برابر کس طرح سمجھا. اور یہ سارے ہی کہتے تھے, عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کے اختیار میں خدا نے زمین و آسمان کو اختیار دے دیا. اور میں وہ حوالے بھی میرے پاس موجود ہیں, یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن فیصلے کون کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام فیصلے کریں گے, خدا ان کے حوالے کر دے گا. اور آگے یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کو ضرورت نہیں رہے گی پھر حساب کتاب لینے کی, خدا کو ضرورت نہیں رہے گی. عیسیٰ علیہ السلام کسی نے چھوڑ دیا تو لے لے کام کا فیصلہ رہے گا. اور بعض عقیدے وہ ہیں جو کہتے ہیں فرشتوں کی ذمہ, فرشت جہاں یہ حساب کتاب لیں گے, یہ فیصلہ کریں گے, خدا تعالیٰ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ بھی انہوں نے لکھا ہے. بڑے بڑے ان لوگوں کے جو ڈاکٹر ہیں اور بڑے بڑے ان کے جو علامے کہلاتے ہیں, کوئی 17ویں صدی کا, کوئی 15ویں صدی کا, کوئی 7ویں صدی کا, ایسے ایسے علامے ان کے پیدا ہوئے کہ عیسائیوں کے, ان کے اقوال میرے پاس درج ہے خدا کے فضل سے. فلاں صدی میں فلاں شخص ہوا اور انہوں نے یہ بات کہی ہے, فلاں صدی میں فلاں شخص ہوا اور انہوں نے یہ بات کہی ہے. وہ یہ تمام اختیارات کیسا کو دیتے ہیں, تمام اختیارات فرشتوں کو دیتے ہیں, کہتے ہیں ان کے حوالے ہوگا جو کچھ ہوگا حساب کتاب. خدا تعالیٰ کو پھر ضرورت نہیں رہے گی حساب کتاب دینے کی, یہ بہت اس کی طرف سے سب کام کریں گے. یہ حوالے موجود ہیں, ان کی کتابیں موجود ہیں. وہ بھی نہیں کہتے ہیں ماں باپ مل رہا جو کبھی بھی آئے انداز جلفا, جن لوگوں نے اللہ سے نیچے نیچے دوسروں کو حمایتی اور شفیع بنا رکھا ہے, حمایتی اور اولیاء کے میں نے حمایتی اور شفیع. کیا تو ماں قبل ہو شفیع کی بات کیا رہی ہے نا, جو سورت علیہ السلام سجدہ سے شروع ہوا 21 سپارے سے اب 23 سپارے کا اخیر آ گیا ہے, یہ شفیع کی باتیں ہو رہی ہیں نا. ہاں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, جن لوگوں نے اللہ سے نیچے نیچے اور جہاں غیر کا معنی کرتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نیچے جو چیز اوپر والی اور نیچے والی یہ ایک ہی چیز, نیچے جو ہے نا وہ غیر ہوتا ہے. اب غیر کو کیا ہے؟ کل اسلام. وہ مثال دے کے بچارے کہتے ہیں کل اسلام, جیسے وہ تو گئے بھلے تو شیخ عبد القادر جی گانے سے پوچھو, کل ما عبد من دون اللہ وہ سارا ہو, کل ما عبد من دون اللہ سارا بولو, جن جن کی ماتا تو عبادت کرتے ہیں, جن جن کی مسلم شرم کے حکم ہے, کیوں جن کی جو عبادت کرتا کوئی نہیں, پھر تم پھر ان سے قیامت کے لیے خود انکار ہی کر جائیں گے, خود انکار کریں گے. کیا یہ بتا ہم تو مطلب تم بات یہ آؤ لام عبد السلی کالی سبحان کا ماں کھانا یم بغیر لگا دب کر رہا ہندو نے کمی نہ ہو گیا بھیا کہ مت کا تم آپ آپ کا نا سن کر بکان آپ ہی گھبراہ ہوتے ہیں. جو کچھ آگے کہیں گے بل کام یا بدون جن ہمیں جی کوئی نہیں پکارتے تھے, یہ اتنا کنڈا عبادت کم لگا کے دن بھی کہیں گے. ٹھیک ہے جی, کیا بل کام یا بدون جن, یہ تو جن کی عبادت کرتے تھے. حضرت شاہ جی لکھتے ہیں شاہ القادر صاحب دلی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ جو شیطان ہے نا اپنا نام بزرگوں والا بنا رہتا ہے, میں فلاں بزرگ ہوں جی, مجھے پکارا کر وہاں جاتے ہیں صاحب, جہاں کہیں تم پکارو گے میں فوراً تمہاری پکار کر پہنچوں. وہ شیطان اپنا نام جو ہے نا بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی کا لے لیتا ہے کہ میں ہوں, میں کون ہوں سلطان باب, میں کون ہوں کاتب بخش ہوں, میں بلانا ہوں جھمکا ہوں جی. اپنا تفسیر جی جو اوپر حاشیہ ہے شیخ عبد القادر نام مجھے قرآن اس میں صاف کرتا ہوں جی, پھر ہے نا ہم نے لکھا ہوگا نہیں بیٹھا تو میں نکال دوں گا کیا. اچھا یقول لونا یہاں مقدر نکالو. یقول لونا وہ یہ کہتے ہیں جنہوں نے اللہ سے نیچے نیچے جس کو بہتی اور شریف بنایا ہے وہ یوں کہتے ہیں ماں نابدون اللہ جو کر سکوں اللہ جی کا ہم ان کی پرستش تو صرف اس وقت کرتے ہیں کہ خدا سے ہم کو نزدیک کر دیں. یہ سیڑھی جب تک نہ چڑھیں گے نا تو ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے. یہ سیڑھی ہے اگر درمیان مانا بولو میں جانے یہ سیڑھیاں نہیں کرا رکھتی مشرقین مکہ بھی یہ سیڑھیاں نہیں کراتے تھے نہیں. اور ہم کوئی بات کہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی یہ باب نہیں جانا ہے یہ ہمیں مشرقین مکہ کے سامنے آتے ہیں تو مشرق بناتے ہیں ان لوگوں کو کچھ خوف ڈر کوئی نہیں ہے کسبی ہو خبھی ان لوگوں کو کچھ خوف ڈر نہیں ہے. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان میں ان کی باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. یہ قرب مرتبت منزلت ایسے فدیوں پر اللہ مہر لگا کر مہر جباریت لگا کر رستہ نہیں بتاتا جو جھوٹے ہو اور ناقدرے ہو خدا کی نعمتوں کی قدر نہ کریں. کفار یہ سمجھ میں شکوا کے سمجھ میں مشرکین کا عقیدہ اچھالنے آ گیا. اب اس مشرکین کا عقیدہ تبدیل شروع ہے. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. او لوگو تمہارا من دون اللہ کو پکارنا اللہ کا نائب سمجھ کر کے یہ بالکل سراسر غلط ہے. یہ درمیان مجھے لفظ نکالنا پڑے گا آپ کو. او لوگو تمہارا من دون اللہ کو پکارنا اللہ کا نائب سمجھ کر کے یہ سراسر غلط ہے. کیوں لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا اللہ تعالیٰ اگر نائب بنانا چاہتا اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا پسند کر لیتا. تمہاری چون کے مطابق کرے گا یا اپنی چون کے مطابق کرے گا؟ تمہاری چنائی اچھی یا خدا کی چنائی اچھی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خدا کو بھی سمجھاتے ہو, خدا کو بے سمجھ سمجھتے ہو. خدا کو کچھ سمجھ نہیں, ہم جس کو کہیں کہ یہ ہے اس کو بنا لو جی, اس کو اپنا شبی بنا لو جی, خدا جی اس کو اپنا شبی بنا لو. خدا کو تو نہیں نا پتا, خدا تو جائے روپئے کی رکھتی. یہ سمجھاتے ہیں جی اس کو نائب بنا لو جی. کہنے میں اس کو نہیں بنا نہیں جی نہیں, یہ بڑا اچھا ہے, یہ بڑا پیر ہے جی, تو نہیں پتا اس سال کا بڑا پیر ہے, اس کو بنا لو اپنا نائب. اس کو تمہیں عہدہ دے دو نیابت کا, ایسا بھی دیا. خدا کو سمجھاتے ہیں اس کا مطلب خدا جائے گا, یہ بھی سمجھا کرتے اللہ تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا پسند کر لیتا. تمہارے چناؤ کی خدا کو ضرورت نہیں ہے کہ تم چن چن کے خدا کو دے کہ یہ نائب ہے یہ نائب ہے, اس کو بنا لو گی اس کو بنا لو گی. تمہارے چناؤ کی نہیں ضرورت. اگر خدا نے بنانا ہوتا تو اپنا چناؤ ہوتا. لیکن لم یرد مقدر نکال یہاں سے لیکن لم یرد ولد لاصطفى مما یخلق ما یشاء ایسا کرتا لیکن لم یرد, لیکن اللہ نے نہیں چاہا. یہ کیوں نہیں چاہا کہ اس کی دلیل ہے سبحانہ, یہ اس کی دلیل نہ ہو سبحانہ. اس واسطے کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تو پاک ہے نائبوں سے, شفیعوں سے نائبوں سے, وہ تو پاک ہے. کیوں پاک ہے؟ علت العلت نم یونت مقدر اس کی علت سبحانہ, سبحانہ کے بعد سبحانہ کی علت العلت آ گئی. اللہ اس واسطے کر کے وہ یگانہ ذات جو ہے نا وہی تو ہے اللہ. ہاں یہ متصرف وہی تو ہے, متصرف الواحد ایک متصرف, کسی دوسرے کو کوئی اس میں دخل دینے کیا حق حاصل نہیں. الواحد اللہ میں نے متصرف مطلب یہ ہوا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک ہے نائبوں سے, شریکوں سے, معاملوں سے, وزیروں سے, نظیروں سے, مشیروں سے, شفیعوں سے, سب سے پاک ہے. کیوں؟ اللہ متصرف اکیلا ہے, بڑا ہی زبردست ہے, دباؤ والا ہے, القہار دباؤ والا ہے, اسے کسی نائبوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ہاں واحد کا ہار ہونے کی کیا دلیل ہے جی؟ واحد کا ہار ہونے کی کوئی دلیل؟ دلیل میں بتاتا ہوں، سنو. خلق السماوات والارض بالحق، پہلی دلیل. خلق السماوات والارض بالحق، یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی اللہ هو العزیز الغفار. دلیل اس واحد کا ہار ہونے کی یہ ہے، اسی یگانہ ذات نے، نہ اس کے ساتھ کوئی شریک تھا، نہ کوئی معاون تھا، نہ کوئی نائب تھا، نہ کوئی مشیر تھا، نہ کوئی وزیر تھا، نہ کوئی شفیع تھا، اس اکیلی ذات نے. بس اگر کوئی فرشتے سے ساتھ لگے ہوئے خدا کے ساتھ چلتے ہوئے جی آسمان بنانے میں دقت ہوگی اگر تم سر میرا ساتھ دو میرا ہاتھ بٹاؤ، فرشتے تھے سر یا کوئی انبیاء تھے یا یہ اولیاء یہ سلطان تھا اور یہ سلطان تھے وہاں اس جگانا ذات نے بغیر شراکت، بغیر اعانت، بغیر نیابت، بغیر مشاورت اور بغیر شفاعت غیر کے اس اکیلی ذات نے خلق السماوات والارض، آسمان زمین بنائے اور بالحق کمال حکمت اور مصر حق کے تحت یا اظہار حق کے لیے پیدا کیے تاکہ حق ظاہر ہو توحید میری پتہ لگ جائے. باقی جگانا ذات ایک اللہ کا ذریعہ بنا رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا ہے بغیر شراکت، دیانت، نیابت، شفاعت، سفارش کسی کی بھی اکیلا ہے. یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، رات کو دن پر لپیٹتا رہتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا رہتا ہے، یہاں بھی کسی سے وہ مدد نہیں لیتا، نہ کوئی شریک، نہ کوئی معاون، نہ کوئی نائب، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی مشیر، نہ کوئی شفیع، کسی سے کچھ نہیں لیتا مدد. آپ یہ روزانہ کا کام ہے، دیکھ لو یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، یعنی ہر ایک پر دوسرا چڑھا آ رہا ہے، کوڑا نہیں پڑتا بیچ میں کہ کہیں تھک گئے ہو وہ خلاصہ تھک گئے نہیں، چلو جی یار تم کچھ کر لے، اتنے مشورے ہوتے ہیں وہاں دیر لگ گئی تو سورج وہیں کھڑا ہے، نہیں نہیں دیکھو کوڑا نہیں پڑتا، مسلسل چلا چل رہا ہے صرف. اور اسی طرح دیکھ لو اسی یکتار غالب ذات نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، کبھی توڑا پڑتا ہے کہ آج سورج یار تھک گیا ہے، آج بیمار ہو گیا ہے، بخار ہو گیا ہے، سورج نہیں نکل سکتا ہے، ہاں رات لمبی ہو جائے گی، 48 گھنٹے کی رات ہو گئی جی. کیوں؟ جی سورج بیمار ہو گیا جی، وہ تھک گیا بیچارہ، اس کا کچھ علاج کیا جا رہا ہے جی. اس کے بعد جب جس دن ٹھیک ہو گیا اس دن پھر سورج چلنے لگ جائے گا، یوں کی بات ہے. ہاں کب سے پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے ہیں سلسلہ چل رہا ہے. کوئی جدید علاقے میں مسمہ چنانچہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے وقت مقرر پر چلتا رہے گا، یجری مزارے چلتا رہے گا، مسلسل چلتا رہے گا، استمرار کے لیے مزارے مسلسل چلتا رہے گا جب تک اللہ کو منظور ہوگا. اللہ سن لو، سن لیا نا؟ وہ آپ سن لیا کہ نہیں؟ هو العزیز الغفار، یہی تو ہے خدا جو غالب ہے، زبردست ہے اور عذاب دے سکتا ہے جس کو چاہے، جو نہ مانے شرک سے توبہ کر لے پھر غفار بھی ہے، یہ نہیں کہ صرف غفار ہی ہے بلکہ غفار بھی ہے. اگر توبہ کرو گے اور خدا کے آگے آج بھی کرو گے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر علیہ السلام یاد میں ماتانا قبل ہو، جتنا شرک تم نے 100 سال میں کیا جاتا ہے سب بیٹھ جائے گا نام اعمال میں. اب پھر میں سے بیٹھے بیٹھ کر یوں میں بالا تھا تم، جیسے وہ دن آ گیا جیسے کہ ماں نے اس کو جنا تھا. اب اگر کوئی اور غلطی کرے گا تو لکھی جائے گی جس میں پہلے سب کھاتا کتنا بخشا رہا. دوسری دلیل سنو، خلقکم من نفس واحدہ، یہ بھی دلیل سن لو، اسی ایک ذات نے بغیر شراکت، کیانت، نیابت، سفارش، شفاعت، کسی کے کہنے کے مشورے کے اور بغیر کسی وزیر نظیر کے اس نے خود اکیلے نے تم کو پیدا کیا. فرشتہ سے مشورہ نہیں لیا تھا وہ کہ فرشتہ سے خدا نے رائے دی بتاؤ کیا ہے، نہیں تو فرشتہ نے تو کہا تھا کہ کیوں بناتا ہے، تو خدا نے مشورہ اگر لیا ہوتا تو ان کے کہنے پر چلتا نہ بناتا تھا، کیونکہ ان کا تو خیال نہیں تھا کہ آدم کو جلایا جائے. دوسرایا اچھا جانے بھی آپ منجوسی بھی آپ یسو کتے ماں، ان کا تو مشورہ نہیں نہ تھا، مگر خدا مشورہ نہیں رہا تھا، ان سے امتحان لے رہا تھا پتا لگ جائے ان کو. اب یہ کہیں گے نا اس کے بعد میں کہہ سکوں گا جب یہ ہستیاں آئیں گی امت محمدیہ صاحب بزرگ یا اور بزرگ فارم دیا اور سب خدا کرتا ہے فرشتوں کو دیکھا انہیں کو دلیل تم کہتے تھے کہ کیوں پیدا کرتا ہے ایسی ایسی ہستی ہے تمہیں کرتا رہتا تمہیں کیا پتا تھا انڈیا نے مالا تعلق یہ فرشتوں پر بولے کہ حجت ہو گئی جی تم نے کہا تھا کہ نا بڑا دیکھ رہے ہیں ایسی ایسی پاکستیاں ہیں ٹھیک ہے دوسرے بھی گند بلا بھی ہوتے ہی ہیں ہاں پھر جب گندم اگتی ہے اس میں کئی ایسے بھی ہوتے مس ہو جاتے ہیں اور دانوں کو ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دانا خراب ہو جاتا ہے اور کوئی کوئی ہوتا ہے نا اس میں آپ کے اس میں جی ایسے ایسے گندے دانے بھی ہوں گے جی کالے پڑ جائیں گے جی اس واسطے گندا بھی نہ ہوگا کیوں جی اس میں آپ کہیں گے بھائی ہم تو گندا نہیں ہوگا کیوں اس وجہ سے کئی کالے ہو جاتے ہیں تو کئی پڑ جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں ایسا تو ہوگا ہوگی اسی بات سوال کیا اور جواب دیا فرماتے ہیں خلقکم من نفس واحدہ تم لوگوں کو ایک ہی شخص یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا پھر ایک اور بات بتاؤں ثم تعقیب ذکری کے لیے ثم تعقیب ذکری کے لیے ایک اور بات بتاؤں وہ سنو جہاں منہا سو جہاں اس کا جوڑا بھی خدا نے اسی جنس سے بنایا لیکن جنہوں نے اس کی جوڑا بنی نہ کوئی نوری مخلوق اس کا جوڑا بنی وہ بھی خاکی مخلوق جیسے آدم خاکی ہوا خاکی وہ بھی مٹی سے بنی وہ بھی مٹی سے بنی ہم جن اس کی بیوی بنائی تو اسی نے بنائی ہے ان دھرا رقم نظر آپ ان دھرا بنا نہ کھانا کا تمہارے لیے خدا نے اسی خدا نے چپاؤں میں سے آٹھ قسم کے چپائے اپنی قدرت سے ہی پیدا کیے نا کسی کے کہنے سے ہم نے بنایا کسی نے مشورہ کیا تھا سفارش کی تھی کسی نے بغیر کسی کے سفارش کے بغیر کسی کے مشورے کے بغیر کسی کی شراکت دیانت نیابت کے سمجھے نا اللہ تعالیٰ نے خود ہی بنا دیے تمہارے لیے چھپائے بنائے یخل کو تم ہی تم ہم ہاتھ کو خلق ممباد خلق ظلمات سراس وہی اکیلی ذات ہے اس نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ میں خلق ممباد خلق ہے ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت میں تدریجن تدریجن تین اندھیروں میں بناتا ہے تین اندھیرے ہوتے ہیں پیٹ کا اندھیرا ہوا رحم کا اندھیرا ہوا رحم کے اندر جھلی ہوتی ہے اس کا اندھیرا ہوا ارے کم سے کم تین تو ہوئے دونوں بات میں سلام یہ اس نے بنایا تم کو اس طریقہ سے بنایا جی ہاں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت یہ بھی خدا نے آپ ہی بنایا کسی سے مشورہ نہیں لیا کسی سے سفارش نہیں کسی کی شراکت نہیں کسی کی نیابت نہیں کسی کی آنت نہیں اکیلے ذات نے بنایا یہ نتیجہ پھر کیا نکلا ابھی تک نہیں سمجھے نتیجہ کیا نکلا سمرا ذالکم اللہ ربکم یہ ایسے ایسے کمالات اور ایسے ایسے کام کرنے والے اعلیٰ درجے کے اپنے قدرت دکھانے والا اور یہی تو اللہ ہے اور یہی تو اللہ اسی کو ہم کہتے ہیں اللہ اور یہی ہے تمہارا رب تمہارا پالنے والا پیدا کر کے اس کے بعد آہستہ آہستہ کمال تک تمہیں پہنچانے والا یہی تو ہے اور کون ہے دیکھو لہو ملک سارا ناچ ساری حکومت اسی کی ہے کسی دوسرے کو کوئی دخل نہیں اس میں کیونکہ فقیر ولی بھی بیچ میں دخل دینے لگ جائیں اور قسمیں کھا کے خدا سے کام کروا لیں اسی کا راج ہے دو تین بھی ہوا قسم قسم کھا لیا خدا کی خدایا قسم تجھے ساتھ کی اے بندہ جو ہے نا یہ قاتلی بے شک ہے مگر اس کو چھوڑنا ہوگا دوسرا پیر ہے وہ خدا کے آگے قسم قسم خدا کے اللہ تجھے یہ قاتلی جو ہے اس کو سزا دینی ہوگی اس کو پھانسی دلوانی ہے اب خدا کس کی مانے گا اب خدا مجبور نہ ہو گیا اب میں درمیان اور جیسے کوئی کہتے ہیں نا کہ دو بیٹیاں تھیں ایک شخص کی تو ایک بیٹی کمہار کے گھر تھی ایک بیٹی زمیندار کے گھر میں تھی تو جو کمہار کے گھر آئی تو انہوں نے کہا جی حضرت عبادت وبادت بنتے پھرتے ہیں دعا کر ہمیں بارش نہ ہوئے نہیں تو ہمارے لیے جو ہے نا یہ سارا پکا پکایا لاوا جائے گا خراب ہو جائے گا تکلیف بڑی اچھا دوسری بیٹی کے پاس گزرا یہ حضرت دعا کروں گا جی کہ کہا کہ یہ بارش ہو جائے کیونکہ ہمارے فصل جو ہے بالکل چھوٹا چھوٹا ہے, کچھ بڑھے گا بارش ہوئی. ایک بات اجڑتا ہے میں وہ دعا کرتا ہوں, ہے جی وہ گھر یہ گھر اجڑتا ہے, یہ دعا کرتا ہوں وہ گھر اجڑتا ہے, ایک دوبارہ اجڑا. بھائی خدا تعالیٰ اپنی تکمیلی علم اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے, جو چاہتا ہے وہ چلتا ہے, کسی کوئی اختیار اس میں نہیں, مرضی والا ہے. ہاں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, سارا سلطنت ساری حکومت سارا راج اسی ایک ذات اللہ کا, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی متصرف نہیں, کوئی بادشاہ کوئی لائق پکار کے نہیں ہے. جب یہ بات میں نے اتنے دلائل سے اب بھی ثابت کر دی ہے, او بے وقوف ہو فنا تصرفون, اس وضاحت کے بعد کہاں شرک کی طرف دھکے کھاتے جا رہے ہو, او بے وقوف ہو, اتنی وضاحت کرنے کے بعد بھی پھر کہاں شرک کی طرف دھکے کھاتے کھاتے جا رہے ہو. اب بھی اگر یہ میرے مدعا کو نہ مانو گے تفریح, اب بھی اگر میرے مدعا یہ نہ مانو گے ان تک شروع فنا کا کیا بگڑ جائے گا, خدا تعالیٰ یوں نصیحتیں کرتا ہے, فنا کا کیا بگڑ جائے گا, کیا نقصان ہو جائے گا, بلکہ تم اور اٹھتے تمہارے سر تمہارے لیے سر نقصان ہوگا, اٹھتے تمہیں نقصان ہوگا, اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. کیوں اللہ غنی کے نام کو, اللہ تو تم سب مخلوق سے بالکل مستغنی ہو, بے پرواہ, بے نیاز مطلق ہے. مگر ہاں جو تم کفر کرو گے نا, خدا اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا, اس پر راضی ہے, رضا مند نہیں. لا یزال العباد الکفر, ایمان کو پسند کرتا ہے, کفر کو پسند نہیں کرتا. تو تم اگر کفر کرو گے تو خدا کا کیا بگاڑ لو گے, میں ان کا شکر ہوں. اور اگر مطلب توحید کا مان کے تم اس کا شکر بجا لو گے, شکر کا جو تم مطمع اعظم ہے نا وہ توحید ہے, یعنی تم خدا کی توحید مان کر کے اس کا شکر بجا لاؤ گے, یرز ہو لو, تمہاری اس ادا کو خدا پسند کرے گا. ہاں یہ خیال نہ کرنا کہ کفر کا بوجھ کسی اور پر پڑ جائے گا, کہ ہم کفر جو کرتے ہیں ہمارے باپ دادوں پر پڑے گا, کیونکہ انہوں نے یہ سیکھ دی ہم کو, انہوں نے سیکھ دی, تم پاگل تھے کسی کی سیکھ میں کیوں آ گئے, تم نے تو کفر کیا نا, سیکھ کسی کی تھی, عقل تو خدا نے دی تھی, کان دیے تھے, آنکھیں دی تھی, زبان دی تھی, سمجھ دی تھی, تم ان کی سیکھ میں آئے کیا ہو, تمہارا بول تمہارے اوپر ہی پڑے گا, ان کا بول تم اوپر اپنا پڑے گا. ہاں بلا تذر واضح تم مل رہا, ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا خود بوجھ کر اٹھائے, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. سن میرا رب کی تم ارجیوں کو, پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا, پھر نبیوں تم دماغ کو تم کام ملو, جو جو تم عمل کرتے ہو نا لوگوں دنیا میں ایک ایک کر کے وہ تم کو بتائے گا. کیوں تمہیں تو یاد نہیں رہے گا, تم تو بھلکھڑ ہو, اول الناس اول الناس ہے, ٹھیک ہے نا جی. لوگ کہتے ہیں کہ انسان مرکب من خطا و نسیان, انسان تو ہے ہی جڑا ہوا نسیان سے اور خطا سے, خدا تو ایسا نہیں نا, ماں کا رب کا نسیہ, تیرا رب کو بھلکھڑ تو نہیں نا جی, وہ نہیں بھولتا, ان لوگ علیم ملا کے صدور, کیونکہ وہ تو سینوں تک کی پوشیدہ باتیں جانتا ہے. ہائے افسوس ان لوگوں کا حال دیکھا, بڑے کچھ لائق لوگ ہیں, چھکوا ویلا مسل انسان ہو گن, مشرق کبھی ایک عجیب ہی ہری بہار ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, ہاں رب یاد آتا ہے کابو تکلیف میں, رب یاد آتا ہے کابو تکلیف میں, سر انسان حضور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دار رب صرف اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع کرتے ہوئے اسے پکارنے لگتا ہے, منی بنے رہے پوری توجہ بھی خدا کی طرف ہو جاتی ہے. سب اس کو جتنے بھی وہ شفیع ہوتے ہیں, جتنے وہ پیر فقیر ہوتے ہیں, وہ سب کی طرف گرو ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں لگتا کدھر گئے تھے کدھر نہیں گئے, اس کا دماغ خالص اللہ کی طرف جاتا, رب آپ مہربانی کرو, رب آپ مہربانی کرو. لیکن سب والے نعمت ملو, پھر جب خدا اس انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیتا ہے, اس کو وہاں سے تکلیف سے بچاؤ ہو جاتا ہے, پھر اس پر نعمت خدا عطا فرماتا ہے, نصیب کان یدعو الیہ من قبل, جس سختی کو دور کرنے کے لیے وہ خدا کو اس نعمت سے پہلے پکار رہا تھا اسے بھول جاتا ہے. خدا کو کہاں بھولتا ہے, خدا تو سب کو یاد ہے. ابو جہل کو بھی خدا یاد تھا, ابو لہب کو بھی یاد تھا, خدا کو تو سارے مانتے, کوئی کہتا خدا کو نہیں مانتا تھا. یہ لوگ آج کل کہتے ہیں کہ خدا تو ممکن تھے, خدا کے ممکن تو بدہ یہ بن گئے, وہ مشرک تھے, ایسا نہیں کہ خدا کو بھی مانتے تھے اور خدا کی شفیع بھی مانتے تھے. ورنہ شفیع کہنے کا کیا مطلب ہے, حاولا شفا ہونا الا اللہ, اللہ کو نہیں مانتے تھے تو حاولا شفا ہونا الا اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے, اللہ کو مانتے تھے یا بھی شریف مانتے تھے. اللہ اسے بھول جاتا ہے, بھول جانے کا مفہوم کیا ہے, بھول جانے کا مفہوم خود خدا نے بتایا. یہ بیان ہے آگے نسیان کا, نسیان کا بیان. وجعل للہ اندادا, یعنی خدا کے انداز بنانے لگ جاتا ہے, خدا کے ہمسر بنانے لگ جاتا ہے. جن زباد کے ساتھ خدا جو ہے نا وہ متصل ہے, اسی زباد کے ساتھ ان بزرگوں پیروں فقیروں اور یا اللہ کو وہ پکارنے لگ جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ہے, یہ بھی آخر خدا نہیں بنا ہے, یہ بھی آخر خدا نہیں بنا ہے, خدا نہیں ان کو پیک دیتی ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو وہ تھے کرنے والے, خدا نہیں دیا ان کو طاقت. عیسائی بھی یہی کہتے ہیں, عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمانوں پر پہنچا اور خدا کے دان طرف بیٹھ گیا. خدا تعالیٰ نے یسوع مسیح کے, خدا یسوع مسیح کی دنیا جہاں زمین و آسمان اور وہاں پہ ہم سب اختیارات اس کے قبضے میں کر دیے. وہ بھی تو یوں نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود مختار ہیں, وہ بھی کہتے ہیں خدا نے ان کو یہ اختیارات دیے. تو تم بھی یہی کہتے ہو تو عیسائیوں کا تمہارا فرق کیا رہ گیا؟ عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو اختیارات دیے, زمین و آسمان اور ماں بہن ہمارے سب کے اختیارات خدا نے دیے. تو تم بھی کہتے ہو یہ اللہ کو خدا نے یہ اختیارات دیے. تو عیسائی اگر اس کہنے سے کافر ہو جاتے ہیں, تم اس کہنے سے کیوں مسلمان رہتے ہو, مشرک نہیں بنتے؟ اس کا کیا جواب؟ غیر اللہ نہیں اولیاء اللہ, تو پھر عیسیٰ غیر اللہ بن گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے عیسیٰ غیر اللہ ہے, مریم بھی غیر اللہ ہے, نور القدس بھی غیر اللہ ہے, حسین غیر اللہ ہے, تمہارے اولیاء اللہ جائیے غیر اللہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نبیوں پیغمبروں سے بھی ان اولیاء اللہ کو اونچا درجہ دیتے ہو. نبیوں پیغمبروں سے اونچا درجہ کس کا ہے جی؟ خدا کا. اس کا مطلب یہی ہے خدا ہے. جب ہی تو کہتے ہیں غیر اللہ نہیں, جب ہی تو کہتے ہیں غیر اللہ نہیں, اے خدا جب ان کا درجہ حسین سے بھی اونچا, ان کا درجہ عیسیٰ سے بھی اونچا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت سبحان ہو کر کے, ہاں جی یہ ان کا ہے, وہ حیر اللہ کہتے ہیں, حیر اللہ پہ ہو گیا, وہ خدا آپ ہی آ گیا. وہ بھی یہ کہتے ہیں مجسم ہو کر کے خدا جو ہے نا مریم کے پیٹ میں آیا ہوگا. نکلا بات یہ اب وہ بن گیا, وہ زیادہ بن گیا, یہ بھی نبیوں سے مر گیا, نبیوں سے اونچا ہو گیا, خدا ہو گیا. ٹھیک ہے, سارے شیئر کرنے والے بیان النسیان وجعل للہ اندادا, یعنی خدا کے انداز بنانے لگ جاتا ہے. اس کا پھر انجام کار بھی پتا ہے, یہ کیوں ایسا کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے عقیدہ اس کا غلط ہے, اپنا عقیدہ غلط ہو چلو جی غلط ہے, یہ آپ اپنے عقیدے کو آگے پھیلاتا ہے. یہ خباثت نمبر دو ہو گئی, یہ خود عقیدہ اپنا غلط ہے, پھر لوگوں کو بھی چرب زبانی کے ساتھ سبیلے, تاکہ اپنا برا نمونہ انجام کار دکھا کر دوسروں کو بھی خیر خدا کی راہ سے گمراہ کرے. آپ تو گمراہ ہے, دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے, جیسے کہ صاف زیادہ سب زیادہ سب افتخار ہوا تھا. ہم دیکھو پوری کتاب لکھی اس نے مقامات اولیاء, اس کے اندر یہ سب بکواسات اس نے لکھے. پھر کہتا کیا ہے, ایک استاد بد عقیدہ گمراہ یہ مولوی یہ لوگوں کو خراب کرتا ہے, کوئی شیخ القرآن کے نام سے, کوئی شیخ الحدیث کے نام سے, کوئی شیخ التفسیر کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, یہ یقیناً جہنم میں جائیں گے, یقیناً جہنم میں جائیں گے. میں نے کہا وہ پہلو کہ تم نے حق پورا ادا کر دیا, پہلے بھی ایک لوگ ایسے ہوئے ہیں. جنگل میں جانے والے کون ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں امریکہ کا ایک پادری ہے ڈاکٹر ایمنس, اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کے تو انگریزی میں نام ہے نا اس کا, اردو میں اس کا یہ معنی بنتا ہے کفار کی مایوسانہ حالت. اس میں بات لکھتا ہے, اس میں یہ الفاظ ہے.